Middernacht, maandag 28 mei. Mark Visser met het NOS-journaal. Op het station van Breda is een jongen onder een trein gekomen en overleden. Er was eerst sprake van dat de jongen in de drukte van het perron was gevallen. Maar de politie gaat er nu vanuit dat hij is gesprongen. Getuigen hebben tegen de politie gezegd dat de jongen had gezegd dat hij zichzelf iets aan wilde doen. Over zijn leeftijd en identiteit is niets bekendgemaakt. Veel jongeren waren getuigen. Vanwege de dance tour in Breda was het erg druk op het station. De politie heeft slachtofferhulp ingeschakeld. Het station van Breda is ontruimd. De NS heeft bussen ingeschakeld om de honderden gestrande reizigers verder te helpen. De VN-veiligheidsraad praat over het bloedbad in de Syrische stad Hula. Daar kwamen vrijdag zeker 116 mensen om bij beschietingen. Groot-Brittannië en Frankrijk willen dat de Veiligheidsraad het geweld veroordeelt. Maar Rusland wilde eerst meer informatie van het hoofd van de waarnemersmissie in Syrië. Dat is nu geregeld, zeggen diplomaten. Algemeen wordt aangenomen dat de beschietingen het werk zijn van het leger van president Assad. In de Oost-Vlaamse plaats Moerbeke heeft een Nederlander afgelopen nacht twee mensen neergestoken. Het zijn een broer en zijn schoonzus, meldt het persbureau Belgen. De twee slachtoffers zouden in levensgevaar zijn. Volgens getuigen begon de man te steken op een familiefeest tijdens een uit de hand gelopen ruzie. Hij is spoorloos. De politie heeft een voorman van Sharia voor Holland aangehouden. Het is een man van 29 uit Woerden. En wordt ervan verdacht dat hij vrijdag bij een demonstratie in Amsterdam Geert Wilders heeft bedreigd. Op tv-beelden is te zien dat de woordvoerder Wilders met de dood bedreigde. De Gouden Palm van het Filmfestival van Cannes gaat dit jaar naar de film Amour van de Oostenrijkse regisseur Michael Haneke. De film gaat over een ouder echtpaar waarvan de vrouw wordt getroffen door een beroerte. Haneke won 3 jaar geleden ook de Gouden Palm, toen voor zijn film Das Weiße Band. Het weer, helder en kans op mist, overdag veel zon en iets koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, ja, welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poon. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben ook present Jan Heemskerk hier. En beeld en geluid heb je op echtejanne.nl. En daar stik op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En ik herhaal 0800, Jan. 1-1-2-1. En de stelling van vanavond, Jan, is... Ja, natuurlijk, voor wat een geleuter in de stelling van vanavond is... Als de SP hier de baas wordt, ga ik verhuizen naar Duitsland. Precies. Ik weet ook al precies waar. Nou, waar? Geen idee. Nee. Goed. Een echte Jan, wat ben je of dat ben je niet? Het is genetisch bepaald. Dus staan er allemaal overal maar idiote haardbaarden... Geert Wils met de dood te bedreigen. En de enige die opgepikt wordt... Is een man die er iets van zegt door de Amsterdamse politie. Ben je dan, Jan? Dan ben je een ontzettend Jan. En laten we trouwens nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Wie? Of Johan. Hallo. Wie? Daar zijn we weer. Tovik Dibi. Oh. Iedereen kan zeggen wat hij wil, maar... Het beeld van een partij van allochtone knuffelaars lijkt me sinds vorige week definitief van de baan. Stukje humor. Tovik Dibi, ik wil je graag even met je praten. Want je zou het wel even helemaal anders gaan doen. Zitten we klaar voor het debat met Sap? En wat doe je? Helemaal geen ene vliegende vinketering. Onderscheid je dan, man. Laat eens zien dat je anders bent. Maar nee hoor, dat doet hij niet. Dat je beter bent dan die zappende flap. Maar nee hoor, meneer zat alleen maar ja, te glimlachen. Je zat hier aan de bar van de plaatselijke nichtendisco. Vuurwerk willen we zien, Dibi. Alles kan je niet winnen, jongen. Ballen tonen. Roepen, gillen, schreeuwen, krabben. Deze week toof ik Dibi en Johan. Ja, nou ja, volgens mij volgende week ook. Bert van Marwijk. Over de opstelling daar hebben we alles afgesproken. Daar gaan we niet over praten. Hey, ik kan er ook eigenlijk helemaal geen woorden voor, Jan. Van Marwijk... Waarom neem je nou Willemsen en Bouwma mee? Voor de linksachterpositie. En je laat een Urbi Emanuelsson gewoon thuis. Die hoeft niet eens te komen. En je stuurt dan eventueel zo'n Anita. Ik zou ook nog wel kunnen. Stuur gewoon ook naar... Ik snap er geen race van. Spoor volkomen bijster. We hebben een verdediging als een gatenkaas. Nou, godverdomme. Een bejaarde gatenkaas. In Bulgarije hebben ze 11 mensen met 2 benen. En die winnen met 2-1. Ja, onvoorstelbaar. En dan ook Bayern. Ja, Beieren. Waar is die van Marwijk mee bezig? Hey, ik denk... We hebben het straks nog wel. Nou, en het wordt trouwens ook helemaal niks meer. Maar wat is het? Johan! Oh god, nou dan hebben we het al. Als we het toch over losers hebben... Johan Franka! It's you, I'm me, and everybody out there in die. Can sing that everybody knows. Nee, nou, Jan, vooraf even. Weet je wat er is gebeurd? Nee, ik wil het niet weten. Ik ben bij RTL Boulevard uitgemaakt voor valse nicht. Pardon? Omdat ik had getwitterd over Johan Franka. Valse nicht? Ja, ik had alleen maar getwitterd. Kansloos. Nou, dat bleek ook wel. Word ik voor het oog van de natie door... Door de pest die van de Linde? En die noemt jou een valse neer. Nou, dat vond ik ook een sterk staaltje. Ik zou je vertellen, hij heeft dan wel een verstand van. Hij was stiekem wel gevleid. Ja, blijkbaar. Ik denk dat die van de Linde dus niet jou... Het mijn songfestivalcommentaar serieus gedoken wordt. Ik dacht het al een beetje. Met zo'n eindel met die brillen en zo. Nou ja, in ieder geval, Johan Franka. Want natuurlijk moeten we al lang al mee opbouwen met het corrupte nichtenfeestje. En iedere keer staan we weer voor lul. Maar dit jaar, en dat is knap hoor, van die Johan Franka, stonden we nog meer voor lul dan anders. Een vals zingende, schuilkijkende, als indiaan verklede bagger was het. En dan ook nog zeggen dat je... Ja, in de repetities, daar zing ik wel heel helder. In de repetitie kan ik het wel. Ja. Pleur lekker op. Ja. Nou. Ongelooflijk, Johan. Ik wil er ook niets meer van horen. Nee, over... En we moeten weer ophouden met het hele songfestival. We staan elk jaar voor lul, Jan. Maar het komt wel een beetje door onszelf ook, Jan. Je hebt gelijk ook. Ja. Emiel Roemer! Ik kan er niet mee indraaien. Als de SP de grootste wordt, dan vind ik ook dat hij die verantwoordelijkheid moet nemen. Ja, want het is toch een heerlijke, lieve, leuke, innemende schat die Roemer met zijn schattige kuiltjes in zijn wang en de gezellige Brabantse tongval, twinkelende oogjes. Altijd klaar voor een grapje, altijd klaar voor een dolletje. Maar jongens, we gaan met z'n allen, gaan we deze grote schat, gaan we de grootste partij van Nederland maken. Ja, dacht ik. En dan wordt hij lekker premier en dan worden we allemaal heel gelukkig in een mouwpakje. De socialistische zeil staat, Jan! Emiel is wel de Jan van de Week. Wat we weer Punt is dat Emiel Roemer de Jan is. Omdat hij dus gewoon met een heel raar verhaal de grootste partij van Nederland in de peiling is. Hij charmeert iedereen. Echt, jij snapt niet wat voor mysterieuze kracht. Het is zo'n gezellige Brabantse slager. Een leuke vent. Leuke vent. Grote hammen van handen. Vriendelijk lachie. Als je het voor het zeggen krijgt. Altijd aardig woord voor de arbeider. We gaan met z'n allen naar de klot. Echt. En naar Duitsland. Nou, hartstikke leuk. Dat was het dan weer. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, onze hoofdgast had niet op een beter moment kunnen aanschuiven bij de echte Janne. Want Europa staat in de brand en wij kunnen er geen chocola meer van maken. En dat komt niet alleen maar omdat Jan en ik allebei schoolverlaten zijn. Nee. Een hartelijk welkom voor journalist en beurscommentator en econoom Hansie de Geus van RTL en andere programma. De Hans! Ja, goedenavond, Janne. Goedenavond. Ja, dat is een heel stukje rust in het programma meteen al. Hè? Ja, Hans brengt meteen die rust erin. Hè? Ik ben sta versteld. Ik luister wel eens naar het programma. Dit hier live bij zijn, jullie energie. Ik sta echt stijl achterover. Ja, nee, maar ik zou je vertellen. Ja, het is allemaal gebaseerd op medicatie. Hé, Hans, we gaan altijd in het eerste blokje gaan we de actualiteit even doorsneuvelen. Punt is... Ja, we kunnen het natuurlijk over het meest grote gelul met je hebben. Maar we willen toch een beetje lucht-economisch aanpakken. Maar we beginnen toch wel even met politiek. Want in de peilingen, daar gebeurt iets heel raars. Ik weet niet of je het gehoord hebt. De PVV die passeert in één keer. Hoop, de VVD. In de SP onverminderd hoog. 30 zetels, er gestegen weer. Het is bijna 12 september, Hans. Ja. Wat gaat er gebeuren, jongen? Nee, ik zag het inderdaad van de PVV. Ja, kennelijk is dat toch dat Europa-thema. Hebben ze goed op ingezet, hè? Dat dacht ik ook. Het is wel slim. Ja, het is heel slim. Nou, maar voorheen waren we opeens heel erg boos op al die vervelende buitenlanders. En dan zei die buitenlanders, die zijn vervelend. En toen werd er wel eens iemand voor sokken gereden door een Pool. En toen zei die Polen, die zijn vervelend. En nu denken we, flikker op met je kut Europa. Zei die Europa, dat is vervelend. Het is wel knap. Maar het is geen populist, dat wil ik erbij zeggen. Nee, want dat zou zomaar... Maar wel goed gevoel voor wat er op dat moment speelt natuurlijk. Hé, maar hij is nog de tweede partij. De eerste partij is niemand minder dan Emiel Roemer en de SP. Ja. Wat gebeurt er met de economie als hij het hiervoor het zeggen krijgt? Ja, dat gaat niet heel erg de goede kant op natuurlijk. Maar wat gebeurt er? Nou ja, voor hoge inkomens veel hogere belastingen. Ik heb het programma niet helemaal uit mijn hoofd. Maar het is in ieder geval voor de groei niet goed. En één ding wat we nu niet kunnen hebben is dat we heel erg gaan vertragen. Want we zitten met heel veel schulden. Die moeten afbetaald worden. Die schulden zijn op zich niet zo erg als je blijft groeien. Maar als je niet meer gaat groeien, dan reizen die schulden wel behoorlijk boven je hoofd. Dus dan kan Nederland zomaar ook in de problemen komen. Ja, want de SP is van het uitgeven. Hè? Die zegt van, ja, eigenlijk mensen die op de bank thuis zitten, die moeten het eigenlijk nog ietsje beter hebben. En dus dat geld wat we dan niet in kas hebben, dat lenen we dan wel ergens. Nee, maar dan kunnen die mensen misschien nog een iets makkelijker leven hebben op de bank. Ja. Nou ja, dan... maar vorige week hadden we natuurlijk hier de grote Marijnissen zitten. De altijd toch uiteindelijk de grote scherpe man achter de schermen. Hij is de baas. Die rustig zegt van nee, we gaan een zalig potje nivelleren. We gaan die inkomensongelijkheid drastisch terugbrengen. Daar had hij het over. Nou, dan weet Jan en ik genoeg. Dat wordt met de bolderkar langs de deuren met oude kranten en kleertje verkopen. Alles op marktplaatsen en moestuinen. Ik zeg geen bloembol meer in de grond hoor. Ik samen ze allemaal op. Ik gooi ze allemaal in een donkere schuur. Je weet maar nooit, Hans. Ja, je moet ze op een gegeven moment uitkoken en opkanen. Ja. Nou, Jan is er ook groot en dik mee geworden. Ja. Dus, zijn ik dik? Sorry. Hans, ben je er nog? Ik ben er nog. Hey, ja. Maar storten we ons dan in een nog ergere crisis als er, zeg maar, de echte socialisten aan de macht komen? Ja, wel om een paar redenen die jullie net genoemd hebben. Ik denk wel één ding wat we nu overschatten is de noodzaak tot bezuinigen. En daar zie ik toch wel iets in de plannen van Samsung. Want nogmaals, we moeten niet al te veel recessie krijgen. En het is wel zo, als je in een recessie hard gaat bezuinigen, en zeker de plannetjes die er nu bij zijn gekomen in het Lenteakkoord, het Koendersakkoord. Nou, die zijn bijvoorbeeld niet goed voor de woningmarkt, hebben we nu gezien. En wat we echt... Nederland staat er nog goed voor, maar we hebben wel fors grote risico's. We zijn toch een beetje Spanje en Ierland in het klein. Dus een debakel met de hypotheekschulden en met de huizenmarkt is niet ondenkbaar. Dus we moeten alles doen om dat te vermijden. Maar hoe moeten we dat doen dus dan? We moeten wel de groei een beetje op peil houden. En dan moeten we misschien iets minder op die 3% letten. Ah, oké, maar moeten we dan... Maar de huizenmarkt komt toch vanzelf? Dat komt toch überhaupt... Nou, ja, maar je wil het liefst dat langzaam terug... Hè? We hebben te veel schulden met z'n allen, daar zijn we het over eens. Ja. We willen het liefst dat toch een beetje over de tijd uitsmeren. Zodat we dat langzaam kunnen afbetalen. Weet je, als dat in één keer komt, Hans, dan heb je echt een vervelend dingetje met onze grote bank, onze bankensector. Is wel waar. Maar is belachelijk groot, hè? Er zit 600 miljard of zo hebben we aan de hypotheken uitstaan. En dan zeggen ze, en we hebben veel te veel schulden met elkaar. En dan denk ik, achter al die schulden zitten allemaal huizen, bedrijven, flatsgebouwen. Dat is niet alleen maar schuld. Daar zit kapitaal achter, namelijk stenen. Ja, dat dachten ze in Spanje ook, Jan. Nee, ja, maar Spanje, je zegt het helemaal goed, Jan. Nee, maar je zegt het helemaal goed. Als daar machines bij zitten die productief kunnen zijn en die waar we in de toekomst geld mee kunnen verdienen, is dat natuurlijk goed. Maar als het alleen maar stenen zijn waar een prijskaartje aan hangt, wat zomaar misschien 30% minder kan worden, dan heb jij wel heel veel problemen met die schulden. Ja, oké. Dus er is te veel geld. Dat is eigenlijk de kern van de hele toestand waar we nu in zitten. Er is te veel geld in niet-productieve dingen gaan zitten. Er is te veel geleend en te veel gespaard ook trouwens. Hè, want je kan niet lenen zonder dat er spaargeld tegenover staat. En dat is in assets gaan zitten, in huizenprijzen. Nou, in aandelen ook in het verleden. Nou, die zijn al een beetje leeggelopen. Die bubbel is al leeggelopen. Maar dat is niet productief en dat achtervolgt je nu. Maar is het niet beter om zeg maar... Kijk, ik begrijp wel dat op een gegeven moment er iets gedaan moet worden aan die woningmarkt. Maar is dat niet, kan je dat niet beter doen? Laat ik zo zeggen, Jan, moet je opletten. Kan je niet beter het dak maken als de zon schijnt? Ja, dan moet je Balkenende een keer uitnodigen hier of zo. Of Kok, waarom ze toen niet iets aan hebben gedaan. Ja. Want er zijn toen genoeg verstandige mensen geweest die daarvoor gewaarschuwd hebben. Nee, maar dat is wel zo. Ja, dat is wel zo. Maar je kan toch moeilijk nu zeggen van, ja, het gaat niet zo goed. Weet je wat, we trappen jullie nog dieper in de ellende. Ja, dat klopt. En zeker als je nu het plannetje nu bekijkt in het Lenteakkoord, dat ontziet de bestaande gevallen. Nou, dat is dan zogenaamd leuk voor die bestaande gevallen. Maar we moeten wel bedenken, degene die huizenprijs bepaalt, dat zijn de nieuwe kopers. Mm. Dus dan worden zij wel ontzien. Dus dan heb je niet dat voordeel dat daar nog wat extra geld van in de schatkist komt. En dat er gewoon een eerlijker belastingstelsel komt. Maar die huizenprijzen zakken wel even hard weg. Dus dit is echt even het slechtste van twee werelden ook nog eens. Ja, want je pakt dan iedereen aan, heb je in ieder geval nog dat de schatkist gevuld wordt. Wat je straks krijgt is namelijk dat je hypotheek vele malen groter is dan het huis waarin je woont. Ja. Dan kan je zeggen, joh, dan blijf ik lekker wonen. Maar op een dag houdt het zeg maar op je hypotheek. En dan moet er betaald worden. En dan is je huis nog 2 ton waard. En dan moet je er even 4,5 aftikken. Dan mag je hopen dat je een beetje verzekerd hebt. En dat je die 2 ton ook hebt natuurlijk. Ja, een beetje verzekerd. Verzeker maar jij bedoelt huizen die onder water staan. Daar heb je het nu over. Nee, ik heb het over dat je dan... omdat de huizenprijzen zo ontzettend naar beneden klappen. Ja. Dat je hypotheek vele malen hoger is dan die huizenprijs. Nou, vele malen mag ik niet hopen. Maar in ieder geval procenten, tientallen procenten. Ja, dat geldt nu al voor de mensen die geloof ik vanaf 2002 zo'n beetje gekocht hebben. Oh ja, was ik. Die staan vaak al onder water. Omdat je leent je keuken bij en je leent je verbouwing bij en dat soort dingen. Onder water figuurlijk. Nee, maar ik dacht, er is misschien ergens een waternoodrampje geweest. Ik lul er maar overheen, joh. Ik denk, ik heb het gemist. Nee, maar ik heb dit weekend nog veel op de strand gelezen, joh. Ik denk, ik ga gewoon door, joh. Ik denk, er staat weer... Ja, maar op zich, dat kan wel. Maar, ja, maar wat wou ik nou vragen? Jezus, had hij eindelijk een goede vraag? Is hij het vergeten? Dat is toch ook vervelend? Zo erheen zitten ze even met onder water staan en weet ik het allemaal. Diederik Samson die heeft nu het idee gehad om spaargeld een beetje af te pakken. Wat is dat nou? Is dat handig? Nou, dat plan legt... Wat behelst het precies? Wat wil die? Nou, hij wil mensen die dan heel veel spaargeld hebben... die mm-hmm. willen dan wat zwaarder aanslaan. Ja. Vermogensbelasting zijn. Het is misschien slimmer dan... Dat is misschien slimmer dan inkomstenbelasting heel erg verhogen. Of mensen die werken, omdat ja, om verdienen het vermogen... Het is wel heel grof, hoor. Als mensen geld sparen voor later... en dat is net al geld, er is een belasting overbetaald... dat je dan op een gegeven moment denkt... Ah, daar pakken we even wat van. Ja. Maar het is hetzelfde als je doodgaat, dat ze dan nog bij langskomen. Ja, precies. Struikroverij is dat. Ja, gewoon je pijp uit en oh, we komen nog even langs. Ja, Hey, even ja. over woning gesproken. Woningbouwvereniging Vestia, die is met zijn pik diep in het grind gegaan natuurlijk. Miljarden schuld. Er wordt nu gesproken, hoe gaan we dat oplossen? Moeten banken gewoon dat geld... Schuldsanering dus. Gewoon kwijtschelden? Nou... De vraag is natuurlijk, hoe ver gaat de zorgplicht van die banken bij dit soort instellingen? Want ze hebben die derivaten verkocht aan die club. Heel veel van die banken wisten dat Vestia veel meer deed dan ze... want je, voor een deel kan je hedgen, je risico's afdekken. Dan is het fijn als je wat van die producten gekocht hebt. Maar ze gingen veel verder. Ze hebben 3 keer te veel gedaan, als het ware. Dus het was gewoon pure speculatie. Ja, ik heb een paar bankiers gesproken later. En men wist dat wel. Maar het was zo'n fijn klantje. Als je toch nog even je omzet moest halen voor die maand... dan belde je Vestia en dan kon je nog altijd nog wel een sopje erin douwen. Maar die dus die banken, die wisten dat. Dus die moeten eigenlijk gewoon ook wel... Dus nou, daar de vraag is, hoe ver gaat die zorgplicht? Ik vind in dit geval dat het is een professionele tegenpartij. Normaal gesproken zou je zeggen... ja, moeten weten waar ze mee bezig zijn... Maar als je willens en wetens als bank ook professionele tegenpartijen te veel risico laat lopen, dan vind ik dat je daar als bank Hals, maar het is dan? Van alle tijden. Hè? Het gaat nu alleen een keer verkeerd. Maar er zijn, ik heb zelf ook bij banken gewerkt vroeger. Maar er waren gewoon productiebedrijven, handelsbedrijven. En die deden producten bij die bank. En het was dan mijn klant niet. Maar ik vroeg aan die relatiebeheerder: waarom doet hij dat eigenlijk? Ja, rentabiliseren, winst maken. Gewoon het handelen krijgen. Ja, maar nou zegt die bank, die zegt, nou jammer dan, maar betalen. Niks, schuldsanering. Nou, dan gaat hij dit failliet, dat is duidelijk. Ja. En wat gebeurt er? Leg nou eens even gewoon uit. Wat gebeurt er met zo'n bedrijf dan? Dat die huizen staan er nog steeds. Neemt iemand dat over? Hoe gaat dat? Ja, daar komt een curator op. Er moet gewoon gekeken worden hoe die schuld aan die banken... die dan, stel dat die banken dus alle schuld terug gaan krijgen... en moeten gaan krijgen, dan moet er een curator gaan rondkijken... waar het geld te halen is. Dus er zullen waarschijnlijk stukken goed verkocht moeten worden. Er zal bezuinigd moeten worden. Er zal gekeken wat er... maar ik, ja, in dit geval, ik hoop dat inderdaad die banken een deel niet terugkrijgen. Is dat niet gewoon goed? Als dat seksje, geen gezeur. Ja, zo moet het dan maar. Dan krijgt iemand anders die huis wel weer in handen. En die gaat er dan maar huurders in zetten. Jawel, maar het is natuurlijk voor de huizen die ze wel houden... voor die huurders, dat merk je nu al. Hè. Het onderhoud wordt minder. De huurders zullen omhoog moeten gaan. Ja, dat is natuurlijk toch wel een beetje treurig allemaal. Maar ja, er zit natuurlijk een heel verhaal achter. Is waarom kan zo'n club zoiets doen? Hè, het is toch bedoeld voor het algemeen nut... waarom heeft zo'n club zo'n groeiambitie om groter te worden dan de andere woningbouwverenigingen? Nou ja, waarom doen ze gewoon niet wat ze moeten doen? Mensen in een huisje proppen, voor de rest een beetje boven van de poen op. Dat is gewoon je nutstaak die je dan hebt. Maar dat is een grote grap, hè, dat de overheid op een gegeven moment dat heeft losgelaten. En dan zei van, joh, ga maar lekker met... Wat hadden ze in Rotterdam niet? Hebben ze op een gegeven moment voor 200 miljoen een boot gekocht. Dat je denkt, oké, je bent dus een woningbouwvereniging en je koopt een boot. Ja, en dat er dan niemand zegt van, hey, misschien moet je die 200 miljoen... in woningen steken, omdat je daarvoor opgericht bent. Het is bijna net zoiets dat de groenteboer opeens zegt... van nee, ik ga ook gerookte vis... was de tijdgeest van de jaren 90. Hè? Alles zoveel mogelijk privatiseren. Ja, dat is goed. En daar bedoelden we nog steeds door. Verder praten over de tijdgeest van 2012. Maar rondgevreten van het BBQ-vlees. En volgens open met het heerlijkste gerstenat. Hij is wel vrij, maar nog niet op vakantie. Het is La Vida en Roos. De overheid parasiteert op zijn bevolking. Zo is het nu eenmaal. Voor alle plannen en ideeën in Den Haag is poen nodig. En die poen moeten we geven. Voor zover is het duidelijk. Ik ben ook best bereid een aanzienlijk deel van mijn inkomen te storten, zodat de boel een beetje draaiende gehouden kan worden. Geen enkel punt. Maar de ordinaire struikroverij maakt mij ziedend. Ik noem hun successierechten. Waar halen ze het in vredesnaam vandaan om bij een erfenis een groot deel te jatten van netto gespaard geld? Hoe grof moet je zijn om bij de nabestaanden het geld waar de dode netjes belasting over heeft betaald nogmaals te belasten? Een schandaal. En deze week kwam er weer een plannetje van de bloedzuigende overheid bij. En natuurlijk kwam dit vleesetende idee van de PvdA. Diederik Samson heeft zijn ware gezicht laten zien. Het gezicht van een struikrover. Hij waant zich Robin Hood. Nou ja, eerder Robin Vleespet. Enfin, meneer wil spaargeld gaan afpakken. Als u voor uw oude dag geld heeft weggelegd, wil Samson een deel innemen. En dat heet diefstal. Kan het duidelijker dat de sociaaldemocraten de middenklasse plundert? Dat iedereen die net iets meer doet, dat iedereen die ja, net iets harder werkt, die spaart, kapot moet van de driftige badmuts. Dit is niets meer dan inbreken door de overheid. Een staat als dief. En ik kan u vertellen, meneer Samson, ik heb goed geluisterd naar onze demissionaire premier. Als er een inbreker in mijn huis komt, mag ik hem met gepast geweld de tent uitslaan. De partij die mijn spaargeld wil roven, kan op dezelfde vergelding wachten. Ik vond het niet slecht. Ik vond het een stukje oprechte emotie, Johan. Dankjewel. Eén ding is zeker, je verveelt je deze dagen geen seconde als financieel-economisch journalist. Griekenland is nog niet omgevallen of Spanje is dat erin stort. De euro is dat historisch laag. En misschien moeten we met z'n allen wel aan de eurobond ineens. Kan onze gast er eigenlijk zelf nog wel een touw vastknopen? We vragen het gewoon aan RTL-commentator Hans de Geus. Was je even, dacht je eventjes, het is toch Leni het Hart die het zit? Nee, ik... Nee, omdat je zo'n twijfeling had. Ik zat in de zin, iets in het zinnetje waarvan ik dacht, nee, dat nee, maar dat niet. Je misschien dacht van, is het nou Leni het Hart? Nee, nee, het is nee, toch nogal... Nee, het was een kleine aarzeling door jeetje, Jan. Zit het al niet zo op mijn huid, jongen? Ik kan het er ook niet helpen dat ik nog een nieuweling ben in dit vak. Ja, je hebt gelijk. 27. Een touw aan vast kunnen knopen. Ha, ja, precies. Hans, kun je nog een touw vast knopen? Nou, het is ingewikkeld. Kijk, financieel is het allemaal behoorlijk ingewikkeld, absoluut. Maar dat is misschien om wat te doen. Maar wat echt ingewikkeld is, is waar we eigenlijk over begonnen net, is de tegenstemmers van hoe gaan we dit allemaal democratisch blijven inrichten en blijven volgen. Als je al zou kunnen bedenken, stel je bent een technocraat en je gaat bedenken wat goed is, hè, wat de goede stappen zouden zijn, dat is al heel moeilijk en heel complex. Dat is voor veel politici en voor veel commentatoren al te lastig om te overzien. Hè. Door de boom het hele bos, dus het is ingewikkeld. Maar daarnaast, hoe ga je dat ook nog eens draagkracht voor vinden? Nou, je ziet nu die keuze die de Grieken voorgelegd krijgen is, willen jullie door met de euro? Ja. Willen jullie bezuinigen? Nee. Dus hè, je krijgt hele rare tegenstellingen. Wat zeg je nou eigenlijk? Als we niet de democratie opheffen, komt het uit me goed? Of? Nee, dat zeg ik niet. Maar uiteindelijk... En dat is bijvoorbeeld... Die Grieken is wel een aardig voorbeeld. Want wat zij willen, dat kan natuurlijk niet. Hè, de bevolking, die willen niet bezuinigen, maar wel in de euro blijven. Nou, kan eigenlijk niet. Nee, niet echt. Maar eigenlijk hebben ze misschien ook wel een punt. Oh? Ja. Krijgen we nou ons? Ja. Wacht even, dus die overheid die maakt daar een potje van. Die mensen betalen gewoon nauwelijks tot geen belasting. Wij moeten er tientallen miljarden in pompen. En als ze op een gegeven moment zeggen, joh, we willen wel bij het clubje blijven en blijven ontvangen. Nou, maar die bezuinigingen doen we voor normaal. En dat zeg jij, nou, dat begrijp ik wel. Nee, weet je wat het probleem is? Je moet een land ook een perspectief bieden, dat is één. Anders is er sowieso natuurlijk helemaal geen draagvlak voor te krijgen. Die private schulden zijn nu fors afgeboekt. Dus ze betalen voor het grootste deel nu rente en aflossingen aan ons en aan het IMF. En wij maar pushen voor bezuinigingen. Die economie krimpt als een dolle. Dus onze schulden gaan ze ook niet terug kunnen betalen. Dat gaat ook gewoon niet, gewoon niet lukken. De pleuren ze toch lekker op, joh. Ja, maar dan weten wij, dan hebben wij weer het mes op de keel. Want wij weten dan niet precies wat de gevolgen zijn. Maxime Verhagen zei vorige week, ja, dat kunnen we waarschijnlijk wel aan. Maar we weten niet of we dat aan kunnen. 19 miljard? Wij weten niet hoe... Ja, dat kost ons 19 dat miljard. Is een heel, dat is de helft van het ESM-akkoord. Die hebben we toch wel ergens liggen. Ja, maar jij weet niet hoe wat dat weer met de psyche van de Spanjaard doet. Als straks de drachme terug is en die blijkt nog maar de helft of een kwart waard te zijn van wat ze eerst in euro's hadden. Dan gaan die Spanjaarden ook denken van, oh, dat zou ons ook wel eens kunnen overkomen. En als de peseta terugkomt, moeten we... Dan gaan we toch maar dat geld op een Duitse of een Engelse spaarrekening zetten. Oh, je bedoelt, je bent bang dat het geld gaat weglopen? Kapitaalvlucht, ja. Ah, want je zou ook kunnen denken dat ze denken... Oh, moet je nou kijken, ze flikkeren de Griekenland eruit. Laten we eens even beter ons best doen, dan flikkeren ze ons eruit. Ja, maar dat is zo'n schuld- en boete-achtig verhaal. Dan daarmee impliceer jij dat Spanje expres nu de boel aan het vernachelen is. En daar geloof ik niet zo in. Kijk, in Griekenland is echt een apart verhaal. Daar is de boel bedonderd. Ook de vorige regeringen overigens. Wat moet die huidige regering doen? Doet misschien ook maar zijn best of niet. Maar laten we even vanuit gaan. Spanje is echt een probleem. In 2005, jongens, vond iedereen Spanje het beste jongetje van de klas. Die had een overschot op de begrotingsrekening. Terwijl Spanje, Frankrijk en Duitsland toen al door de min 3 gingen. 2005. Ze groeiden keihard. De banken deden het prima. Dus iedereen vond Spanje een prachtig verhaal. Wat is er dan misgegaan in zo'n korte tijd? Die vraag brandde mij nou ook op. Dat is een hele goeie, maar om daar gaan we op in. Maar om dan nu ineens te zeggen, ja, ze hebben alles verkeerd gedaan. En 5 jaar geleden vonden ze dat, dan zit er dus ook iets mis met onze eigen inschattingsvermogen. Nou, waar is dat dan misgegaan? Door puur en alleen te kijken naar de overheidstekorten. Maar je moet ook kijken, wat gebeurt er in die private schuldenkant? En die private schuldenkant, daar is heel veel, daar werd toen veel te veel geleend. Er was een enorme vastgoedbubbel gaande. Dus als we daarnaar hadden gekeken, beter naar hadden gekeken, dan hadden we misschien toen ook al gezien van, nou, het gaat misschien een beetje verkeerd in Spanje. Nou ja, goed, het is maar nu dat zijn allemaal dingen die ook voor mij en voor heel veel mensen dat pas achteraf duidelijk zijn geworden. En het is, het is denk ik een beetje makkelijk om dan te zeggen dat van de huidige regering doet het allemaal fout en wil niet. Dat is niet het geval, zeker in Spanje niet, denk ik. Je ziet dat het in veel landen niet goed gaat op dit moment. Ja. En dan vragen wij ons eigenlijk af, wat is dan het medicijn? Ze beginnen nu over die eurobonds. Gaat dat helpen? Nou, het is deels een financieel technisch verhaal, maar het is ook een verhaal van waar wil je heen met Europa? Nou, heb je even. Ja, nee, maar dat bedoel ik. En dat is natuurlijk in 92 allemaal in Hosanna, het verdrag van Maastricht, laten we lekker samen, nooit meer oorlog enzovoort. Zo, we pakken die munt er ook nog bij. En we zoeken een paar economen uit die daar mooie verhalen over schrijven. En dan gaan we dat doen. Nou ja, goed, we waren toen al genoeg tegen. De eurobonds, dat is gekoppeld aan een bepaald soort filosofie. Ik bedoel, dat is de filosofie van de sterke zorgen voor de zwakken. En samen zijn we groot en zijn we gemiddeld. Om het even misschien iets makkelijker en simpeler te maken, is van als je het wel puur financieel-economisch bekijkt, dan is er eigenlijk geen weg terug. We zijn zo enorm geïntegreerd geraakt sinds die euro er is. Onze pensioenfondsen hebben nog steeds zoveel belangen in Zuid-Europa. Dus als Spanje failliet gaat, gaan wij ook failliet. Is het zo erg? Als Spanje failliet gaat, gaan wij ook failliet. Zo is het. Ja. Nou, dat is lekker. Maar als je alleen al kijkt, onze banken, wat ze daar aan directe dingen hebben, zoals Aegon, ING, ING Direct, is vrij groot. Daar. Die heeft bijvoorbeeld spaargeld opgehaald. Hebben ze uitgezet in lokale hypotheken. Nou, als dat allemaal peseta's worden en ze krijgen daar dus een aanzienlijk deel niet van terug, dan kunnen wij ING oprapen. Kunnen we dat als staat in Nederlanden? Nou, wordt heel moeilijk. Dan zijn wij waarschijnlijk ook het hoekje om. Hé, maar Hansie. Begrijp je? Alles hangt aan elkaar vast. Maar dus eigenlijk is dan zeg maar de streep eronder de eindconclusie, we gaan gewoon met z'n allen naar de kloten. Nou, dat is wel gezellig. Want dat is wel het hele. Die hele monetaire unie is gebaseerd op een ideaal. Op met elkaar dansend om de meiboom. Nou, en dan straks gaan we met elkaar dansend om een pak hele goedkope. Euroshopper meiboom. Dat nivelleren tot de max. We worden gewoon allemaal een soort Portugal. Heerlijk. Heb jij die ploeg nog achter je huis staan, Jan? Ja, ik heb wel inmiddels. Hondenvlees. Ja, maar dat is een beetje een misconceptie, denk ik. Van dat helaas. We allemaal precies. Nou, het is dezelfde misconceptie die ze in 92 hadden. Ze dachten, als we maar één munt nemen, gaan we vanzelf naar elkaar toe groeien. Worden we allemaal eigenlijk een soort Duitsland. Allemaal goede industrie. Ja, was dat wel waar? Ja, en er was nog iemand die dat heel graag wilde. hebben we hem klaar? Er was ook iemand die wilde dat iedereen in alles maar Duitsland was. Kijk nou eens naar Amerika, hè? Dat is ook een monetaire unie, geloof ik, hè? De dollar. Ja, de dollarblok, noemen ze dat wel. Maar daar hebben ze ook wel een federale regering. Ja, daar hebben ze, klopt. Maar daar hebben ze ook bijvoorbeeld staten die zwaar achterblijven. En die zullen dat ook altijd blijven. Ik denk, South Dakota wil maar steeds geen Californië worden. Nee, dat begrijp ik wel. En die wel, verschillen alleen kunnen bestaan. In Nederland heb je ook verschillen tussen provincies. Is wel waar. Vragen wij ons af hoe dat zit? Wat zou het tekort van Overijssel zijn als ze op zit? Dat vragen we ons niet eens. Waarschijnlijk, Jan, sponsoren wij al sinds mensheugenis. Maar wat Groningen. Eigenlijk mijn punt is, dus nou, die sponsort ons hoor, met gas. Wat Jan. We nu aan het doen zijn, een monetaire unie zonder fiscale unie en zonder een centrale begroting, eigenlijk moet je ook hebben. Je zou eigenlijk centraal al je belast. En zonder eurobonds is, kan niet. Daar zitten zulke weeffouten in. Dat moet uit. Er zijn ook economen die dat keurig voorspeld hebben. dit gaat fout een keer. En dat is nu natuurlijk nu ook fout gegaan. Maar er zijn wel op. Die eurobonds noemen we nu. Dat trekt ons nog meer in hetzelfde schuitje. Ik denk, we zitten al in dat schuitje. Als je eurobonds zou hebben, dan moet heel veel gebeuren voordat dat mogelijk is. Want je wil natuurlijk niet dat bepaalde landen lekker op onze naam geld kunnen gaan uitlenen. Nou ja, dat is volgens mij wel de bedoeling. Ja, dat is wel de bedoeling. Dus er moeten mechanismen zijn dat je elkaar goed in het gareel kan houden. Ja, maar dat mechanisme hadden we ook in 92. Alleen het probleem is... Ja, maar er waren genoeg regels om gewoon... Je moet je aan je afspraken houden. Spanje hield zich aan de afspraken. Die had een overschot. Nee, goed, maar bijvoorbeeld in Griekenland en Italië... Die hebben gefraudeerd. Ja. En gewoon omdat er gewoon geen, zeg maar, wel regeltjes zijn... maar geen hond die echt goed naar kijkt. Omdat we met z'n allen gezellig om die meiboom moeten dansen. En wie gingen het eerste door de 3%? Duitsland en Frankrijk. Dus we zitten allemaal... We moeten niet te veel met vingertjes dit, vingertjes dat. Wij zijn maar bij Nederland altijd maar de grote netto betaler. En we doen ons best om altijd het liefste jongetje van de klas te zijn. En dat zijn heel veel Nederlanders zat. En daarom, dat zie je ook in de peilingen. Mensen denken, ja, flikker lekker op. Wij maar werken. Ja... Het hoeft maar, nogmaals, we hebben het in het begin gehad over onze huizenmarkt, onze hypotheekrisico's, onze bankensector. Want als je dus, nou ja, dat is ook interessant. Je kan naar de schuld van de overheid kijken. Nou, die is bij ons nu zo'n 70% van het BNP. De totale schuld, overheid en private sector samen, is 350%. Dus 3,5 keer onze hele economie. Dat is wel veel. Ja, dat is veel. En dat is veel meer dan de meeste andere Europese landen. Zitten we een beetje in de league van Ierland en Engeland en zo. Dus wij zijn ook een risico. Straks moeten wij misschien opgeraapt worden. Maar het voordeel van die eurobonds, omdat even... Ik had toevallig vrijdag een stukje over in de Volkskrant. Iedereen denkt, als je dus eurobonds uitgeeft, krijg je een soort gemiddelde rente. Dan kom je ergens boven de 4 uit. De gemiddelde van al die landen tel je op en deel je door het aantal en dan zit je op die rente. Ik denk dat niet, want je hebt, je bent als schuldeisers kunnen naar alle landen afhankelijk los toe. Dus de debiteur eurozone is veel beter dan elk van de losse onderdelen. Dus die rente zou wel eens behoorlijk veel lager kunnen zijn. En dat lost een hoop op. Dat lost een hoop op. Wacht even, we vallen hier een beetje stil. Nee, we gaan niet omstappen. We gaan richting een oplossing hier zo aan tafel. Een van de problemen nu in de eurozone is dat die rente zo ontzettend uiteen kunnen lopen. En een hoge rente, bijvoorbeeld Italië stond een jaar geleden op 7,2. Nou, dat was eigenlijk een reden. Die rente op zich, los van al het andere, wat daar misschien wel of niet goed is, is de reden waardoor Italië failliet ging. Dus het wordt self-fulfilling prophecy. Ja, begrijpelijk. Ja, wij zitten gewoon dus als op we één daar, of zo, daar even van af kunnen zijn, als zij een nette rente betalen, dan is dat probleem voor heel veel landen al een stuk minder molensteen aan de nek. Hans, we praten straks even met je verder ook over Europa en de economie, want we hebben nog wel even wat te gaan. Nou, we moeten het bijvoorbeeld ook even over de ECMF hebben. Doen ook nog. Of dat het dan is wat we moeten willen. Maar ja, goed, er zijn ook belangrijke dingen in het leven. Ja, terwijl in heel Nederland naakt rondloopt op het strand, geven wij namelijk een t-shirt weg. Hey, je moet er toch vanaf. Ja, zo is het nou. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Jazeker, dat is echt waar. Ja hoor, want we zijn de los niet. En de t-shirts die liggen hier warm als warme broodjes te wachten op een nieuwe eigenaar. Heerlijk gestoofde broodje. Ik zal het spel nog één keer uitleggen. Erg moeilijk is het niet. In het citaat dat je straks te horen krijgt, daar zitten 3 nieuwsfeitjes in verborgen. En welke 3 is natuurlijk de vraag? Bel 0812 als je ze herkent. En dan winnaar krijgt de enige echte. Dat t-shirt in ieder geval. Ja, kom maar. Maar in ieder geval 0812. Ja. Als je ze. Ja, wat is het? Moeten we het spel laten horen? Ja, waarom hebben we zo haast? Nou ja. Je hebt gelijk ook. We gaan toch met z'n allen naar de quote. Ja, laat me horen. Hoe is de hond? Noemt Tofik Dibi, een boodschapper van de duivel. Nou ja, ik weet niet wat ik hiermee moet. Maar ik vind het wel. Mag je nog één keer, want hij is lekker kort. Strakke. Hoe is de hond? Noemt Tofik Dibi, een boodschapper van de duivel. En je hoort die knippies weer niet, hè? Die kabouter, die hebben een Gerrit dingetje gehad. Waarschijnlijk knap. Hé, laten we eens eventjes naar Mitchell Peters gaan. Mitchell Peters! Ja, dag Jantje. Hey, Mitchell. Ik geloof dat het over de nieuwsfeiten ging van de penning van Maurice de Hond, van de PVV en de VVD. Ja. En dan heb je nog Tofik Dibi met natuurlijk de lijsttrekkerstrijd met Jolande Sap. Ja. En die derde, dat had ik niet helemaal goed. Oh, dat ging over Lady Gaga. Nou ja, ben jij goed, Mitchell? Voorstel. Niet te geloven. Normaal geven we dat ding weg als iemand er ook maar één antwoord heeft. Maar je hebt gewoon eigenlijk heb je gewoon een antwoord op het spel vragen gegeven. Gedaan zoals het hoort. Kunnen we dan ook gelijk mee kappen, of niet? Als iemand een keer alles doet, niet? Ah, Kabouter wil het houden. Ja, dit is zijn ah, ja, weekdingetje. Slepende ruzie met Q-Music erover. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Maakt niet uit. Hé, Mitchell, je krijgt het enige echte, Jan het t-shirt opgestuurd. Nou. En je krijgt nu, en dat is een grotere eer dan dat klote stukje stof. Je krijgt de schepper, de held die het spel mogelijk maakt nu aan de lijn. Nou, dag. Oké, goed. Hoi. Ja, Bruce. Dag, Bruce. Voor mij staat die Pinkpop, Bruce Springsteen. Lekker belangrijk. Hij is de hele week is hij al overal in Europa. Hij werd er helemaal gestoord van al die maffe fans op Twitter en zo. Nou ja, houthakker is het. Sorry. Ik ben niet zo'n fan. Jij wel? Maar joh, meid, maak mij nou reet uit. Oh, dacht ik, misschien ben jij een fan, weet ik veel. Maak me echt een man. Jij, Hans? Wie zoekt het uit dan, die muziek? Ja, die allebei geen fans zijn. Oh, die doen niet zelf. Maar? Ja, het is een soort sociale werkbaan. Ja. Iedereen mag wat, wat in inbrengen. En, Nou, jij mag ze ook wat inbrengen, maar we gaan nu eerst even praten met een van de twee sollicitanten die niet mochten meedoen in de strijd om het lijsttrekkerschap van GroenLinks. En dan ben je dus kennelijk nog onbeduidender dan Tofik Dibi. Nou, het zal je maar gezegd worden. Aan de lijn hebben wij sollicitatiecommissie slachtoffer Oscar Dijkhoff. Ja, meneer Dijkhoff, u bent 7 jaar zo'n beetje fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Zuid-Holland geweest, namens GroenLinks. U bent toch helemaal geen groentje? Nee, dat ben ik niet, nee. Maar u mag niet eens opkomen draven. Dat klopt. Nou, dat is toch een schande? Nou ja, schande dat weet ik niet, maar het is wel jammer. Ja, precies. Maar waarom wilde u eigenlijk lijsttrekker worden? Wil je een kort antwoord of een lang antwoord? Kort, alstublieft. Nee, lang. Nee, kort. Begin maar met kort. Nee, begin maar kort. Als kort antwoord is eigenlijk hetzelfde als het over Dibi. Ik vind dat GroenLinks veel meer zetels moet gaan halen. Ja, ja. Dus dat willen we allemaal wel. Hoewel, dat willen we allemaal niet. Nee, maar dat is een beetje lullig. Maar dat we zeggen dat het kort moet en dan doet hij het kort en zeggen ja. Nee, okay, moet het nou zo makkelijk? Is het zo makkelijk? Nee, dus u zegt eigenlijk, ik vind die sap ook niks. Nee hoor, dat zeg ik helemaal niet. Maar ik denk wel dat GroenLinks al best wel lang niet zo goed doet in de peilingen. Nee. Klopt, en als je zeg maar op dezelfde voet verder gaat, dan krijg je hetzelfde resultaat, denk ik. Hey, ja, maar een beetje zoals met de voetbaltrainerij. Van op een gegeven moment moet de trainer weg, de nieuwe trainer erin. Precies. En dat idee. Precies. Hey, en, ja. Maar u kwam dus, u heeft een brief geschreven. Maar u mocht niet eens langskomen, joh. Dat is toch, waarom wilde ze u dan niet? Wat kan u niet? Of wat misschien... Bent u een beetje een raar mens? Hebben ze me nooit echt verteld waarom ik niet mocht komen. Wat zijn dat voor een manier? Of je komt daar, je schreeuwt uit een briefje, wel in alle ernst, wil je de GroenLinks, wil je de vaart de volkeren stoten. En je mag niet eens komen, ze geven je nog eens uitleg. Gewoon van, Heeft u dan gehoord dat ze u nog slechter vinden dan Dovik Dibi? Nou, dat hebben ze niet gezegd hoor. Oh. En ik denk ook eerlijk gezegd, nou ik zie hoe de campagne van Tovik gaat, dat ik dat op zich wel beter had. Maar waarom deed u dan ook niet, net als Tovik Dibi, gewoon, ik krijg de tering met je sollicitatiecommissie, ik doe gewoon toch mee. Ik ga gewoon over het land in en aan groene zielen lurken. Nou ja, ik had helemaal geen zin in een controversiële kandidatuur, dus dat doet er ook voor mij niet meer. Hey, Dibi die is nogal stevig geschoffeerd, bent u ook geschoffeerd? Door de kandidaatcommissie? Voelt u zich geschoffeerd? Ja. Nee hoor, nee. Kijk, die mensen die in de kandidaatcommissie zitten, die hebben gewoon als taak om kandidaten te beoordelen. Ik zou dat anders doen als ik in die commissie zat, maar ja, zij zitten erin. Dus we hadden afgesproken dat zij het mochten gaan beslissen. Oh ja. Ik dacht dat Dibi met iets nieuws zou komen, joh, maar hij zegt helemaal niks, joh. Nou, ik vind toch wel dat hij het een en ander zegt. Oh, maar als u moet kiezen, want u bent ook lid van de partij, voor wie zou er gaan? Ik heb al gestemd, ik heb op Jolande Sap gestemd. Ja, hij was vooral bij de Koenders-missie, vond hij ineens helemaal tegen, hè, Dibi vandaag, hè? Ook zo wat. Ja, plotseling, dat bedoelt u toch met winst? Ja, ik was daar destijds al tegen, dus dat is dan toch weer net iets anders. Oh, ja, precies. Ja. Gemeen. Hey, maar u heeft op Sap gestemd en onder Sap staan we geloof ik nou op 4 zetels, op 5. Maar ja, het is echt allemaal niet meer helemaal water. Zit u niet aan te denken om op een andere leuke linkse partij te stemmen? Ik noem de Poezenpartij. GroenLinks is voor mij wel de enige echte partij. Alleen ja, ik vind wel dat we in de dubbele cijfers moeten zitten. En dat hebben we natuurlijk vorige keer onder hals, maar is dat net gelukt. Maar deze keer zal het moeilijk worden. Ja, tuurlijk. Dubbele. Maar Jan binnen Dijkhoff even. Je mag het best dromen. Dat is hartstikke aardig. Maar wat zou het moeten volgens u? Ik kan u toch nog even aan Sap meegeven dan via de radio. Wat moet ze nou doen? Razendsnel om het tijd te keren. Nou, ik denk niet dat het iets is van razendsnel tijd keren. Volgens mij dacht ik wel, dus het is te adem, hè? Ja. Oh. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de SP en D66, die hebben het toch een aantal jaren over gedaan om wat groter te groeien. En ik denk als GroenLinks een koers bijstuurt, dat ook niet van vandaag op morgen. Aan welke kant moet het dan bijgestuurd worden? Ik denk dat we nu heel erg de liberale koers aan het varen zijn. En dat er af en toe wel een tandje minder mag. GroenRechts is geweest, wat u betreft. Ik denk dat we met GroenRechts de tien zetels niet gaan halen. Nee, nee en GroenLinks wel. Want er zijn er geen linkse partijen. Oh jawel, die zijn er wel. Ja, die zijn er zeker, dat geeft er niet. Nee, maar ik bedoel, als je dan bijvoorbeeld echt je heel erg druk maakt over de natuur en over de diertjes, dan stem je op de dierenpoezen. En als je dan gewoon heel lekker links bent en progressief, dan ga je lekker naar de PvdA of naar de SP. Eigenlijk kunnen jullie beter opgedoekt worden, toch? Nou, dat lijkt me niet, want ik voorstel van GroenLinks op deze gebieden zijn toch wel een stukje beter. Oh ja, ja, vandaar dat jullie op 4 zetels staan. Kennelijk is het geen populair thema, bedoelt Jan volgens mij te zeggen. Ja, dat bedoel ik eigenlijk wel te zeggen. Ja, Jan, Nou, zie je, we interpreteren elkaar steeds beter. Dat is toch knap voor ons. Ja, dat gaat heel goed. Meneer Dijkhoff, voor de rest gaat het allemaal lekker met u. Dat u denkt van, met de politieke partij waar u zo gek op bent, gaat het niet zo goed. Maar voor de rest gaat het wel lekker. Ja, dat is meer in het leven van politiek, toch? Ja, groot gelijk. Ze wilden u niet, dus ja, laat ze het ook verrekken ook trouwens. Precies, laat ze de tandjes krijgen. De tandjes. Meneer Dijkhoff, mag ik u heel veel succes wensen met, wat moet u nu doen? Heeft u een baan, toch? Ik heb een baan, ja hoor. Oh, dus we hoeven niet helemaal medelijden met u te hebben. Nee, absoluut niet. Wat doet u voor werk? Ik ben wiskundeonderwijzer. Oh ja. Nou, ja. Nou. Daar hebben we iets aan. Jan. Zeker. Gewoon heel goed. Heerlijk. Ja. Concreet. Niet tegen de kinderen vertellen wat u stemt en zo. Hè? Want dat kan de boel dan zeg maar niet meer uit het objectieve. Snapt u? Ja, nou, daar komen ze toch wel achter hoor. Kinderen. Oh ja, ja. Toen zijn ze die kinderen. Ja. Nou, meneer Dijkhoff, ja. Hartstikke bedankt, bedankt voor uw hartstikke tijd. Bedankt het is voor uw tijd, zeer verhelderend ook. Geweest. Ja, en ik vind het toch jammer, als ik u zo hoor, dan u klinkt als een scherpe politicus, als een fel debater, als een man met een hart, en dan wordt u zo aan afgezeken. De kant geschoven. Ik zou het niet pikken, zo, maar goed, zo zijn wij. Zo. U bent ook een vergevingsgezind ja, iemand. Ja, u bent wel hartstikke goed. En, ja. en dan kiezen ze voor het zachte ei. Nou ja. Goed. Nee, niet. We doen het zwijgen. Ja. Meneer Dijkhoff. Mooi geweest. Dag. Dag. Dag. Ja, nou, dat was toch ook wat zeg. Wat een emotie. Is de Koenerscoalitie horig aan de Brusselse begrotingseisen? Intussen zwelt het verzet in Nederland tegen de Europa aan. PVV en SP, die profileren zich anti-Europees. En ook onder het Twittervolk wordt stevig gemoord. Wat denkt onze gast over Nederland zonder Europa? Kom er maar in. Hansie de Geus. Maar laten we eerst even beginnen. Ja, waar men zich vooral namelijk druk maakt de laatste tijd enorm. En ook heel erg echt is dat ESM-akkoord. Nou. En ik moet eerlijk vertellen, als ik dus zeg maar de anti-hysterici hoor, dan zeggen ze van, jongens, we geven gewoon geld weg. En in Europa kan gewoon onze banken plunderen als we weer een of andere knoflookkaner moeten bijvullen. We gaan verkwanselen onze eigen, alles gaat god. En wij maar werken en dat tuig maar op het strand. En dat is dan zeg maar die hysterische nee-lobby. Het woord soevereiniteit en valt dan heb je dus ook die hysterische ja-lobby. Die zegt, ja, maar niks in de hand. En, of zoals Ronald Plasterk het zei. Ja, onze achterban is niet helemaal voorstander. Maar dat komt wel, want er is eigenlijk niet zoveel aan het handje. Ja, en of als wat jij zegt, ja, we kunnen toch niks anders, hè? Ja, we gaan toch anders. De laatste kans die ik we ga hebben. Ik ga naar een vraag toe, hoor. Kom maar, Jan. Hans? Ja, Jan? Kan je dat ESM eventjes voor ons verklaren hoe het dan zit? Nou, allereerst wat jij zegt of wat jij verwoordt, wat er leeft. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen, maar het klopt niet helemaal. Want als je bedenkt van hoe is het allemaal gesteld binnen Europa. We hebben bijvoorbeeld een handelsoverschot. Hè, dus we verdienen heel veel geld aan de export, bijvoorbeeld aan zuidelijke landen. Dus het is al... Het is plus en min, yin en yang. Het een kan niet zonder het ander. Dus onze rijkdom is voor een deel toch aan hun tekorten te danken. Prima. Dat is één ding. Twee, even goed uitleggen denk ik. Maar wij betalen nu een hele lage rente voor onze staatsleningen. 1%, hè? Nou, we zitten op 1, volgens mij zijn we door de 1,8 gegaan. Meen je 1, nou? 1,9, ja. Voor 10 jaar, hè? Voor 10 jaar is dat. Dat is netjes. Duitsland zit er op 1,4, maar ja, Spanje zit op 6. Maar wij, dat is ook omdat het met die landen zo slecht gaat, vlucht. Nee, want bijvoorbeeld de Centrale Bank van China, ik noem maar wat, die kiest van ik wil voor zoveel procent in euro zitten. En dan gaan ze binnen de euro denken, nou welk land zullen ze pakken? Oh, Spanje, vertrouwen niet, dan pakken we maar Duitsland en Nederland. Dus onze lage rente is voor een deel ook te danken aan het feit dat... Dat er een kutje is. Juist. Ah. Dus wij hebben er, ja, het is allemaal niet zo makkelijk als het lijkt. ESM. Ja. Hans. Ja, ESM. Het is een noodzakelijke tussenstap, denk ik. Is het nou zo dat Brussel nu gewoon kan zeggen, joh, je hebt 5 miljard gestort, doe even die andere 35, want die Portugezen die hebben even poen nodig. En dat wij dan zeggen, ja, maar we hebben niet zoveel. Dan ze zeggen, hé, je hebt getekend pik, dus lekker jammer voor je. Ja, je hebt 5,7% stemrecht op het hele verhaal. En je hebt 80, je moet 80 kunnen doorbreken. Dus je zou boven 20 moeten, dan heb je bepaalde invloed. Dat hebben wij dus niet. Punt. Nee, je geeft invloed uit handen, absoluut. Maar ja, dat is toch een beetje onvermijdelijk, denk ik, als je met z'n allen zoiets aangaat als een monetaire unie. En je moet dus, maar wat ik wel denk, is je moet of doorgaan en dat nog veel verder integreren en dan ook zorgen dat het allemaal goed geregeld is, of nu stoppen. Nou, hey, daar gaan we. Bruggetje. Bruggetje, wacht. Daarbij teken ik aan dat nu stoppen... Stoppen? Met de euro, met de monetaire unie. Helemaal stoppen? Ja. Ik zeg niet dat je dat moet doen, maar ik denk dat dat de ene duurste oplossing is. Ik denk heel lang doormodderen en inderdaad mijn geld blijven sturen, dat is de allerduurste oplossing. De beste oplossing is dan toch maar die vlucht voorwaarts kiezen. De Europa-vlucht voorwaarts. Ja, maar... En eurobonds en meer centraal gezag. Maar wacht even. Nou, gaat het op 12 september loopt het helemaal zoals het nu... Ja. Euroceptici, geen gesodemieter. Je zei net al, ja, we kunnen democratisch... We kunnen niet uitmaken wie zorgt dat... Wie democratisch de baas wordt. Dat ligt aan de mensen zelf. Iedereen zegt, tyfus, wij willen uit Europa. Hoppakee, Nederland splitst zich af. Wat gebeurt er? Ja, dat is een goeie... dan krijgen we de gulden terug. Grote lange neus naar Brussel. Die wordt heel duur. Dus onze export die gaat eraan. Waarom wordt de gulden heel duur? Omdat Nederland toch nog wel een stuk beter ervoor staat, kredietwaardiger is dan het gemiddelde euroland. Dus wij gaan het heel sterk doen tegen de euro. Precies. Ja, we gaan het qua. En we moeten onze banken gaan redden, want die hebben heel veel uitzettingen gedaan in andere landen. Nou, die andere landen, als die munt minder waard wordt, dus stel je houdt een euro over, ik noem maar wat, hè, de gulden en de euro. Al die uitzettingen daar, al die leningen aan banken, alle activiteiten die onze banken daar zelf op hebben getuigd, alle leningen aan bedrijven daar, hypotheekleningen die daar verstrekt zijn, die worden allemaal veel minder waard. Dus onze banken zijn direct failliet dan. Oh ja, maar dus die moet je dan oplappen. En dan nee, maar moet hoe kostbaar is het? Ja, maar, hoe nee, kostbaar is het? Ik wil gewoon economische voorbeelden. Is het dan zoals nu, of gaan we dan echt naar beneden? Nou, het nu is eigenlijk, ja, is er nu, als je nu je baan nog hebt, is er gewoon nog niet zoveel aan de hand. Nee, precies, maar dat bedoel ik. Ik fiets vandaag nog door Amsterdam, ik dacht, ik zie eigenlijk helemaal geen winkels die leeg staan. Nee, dat is wel zo, maar als wij dus terug eruit stappen, Geert Wilders wil dat guldetje terug eruit stappen. Hoe ziet het hier dan uit, economisch? Een zware depressie. Zware depressie? Ja, absoluut. Maar we zitten nu in een redelijk zware recessie. En de depressie, hebben we dan moeite met uit eten gaan? Of doen we dat al niet meer? Nee, dat doen we dan al niet meer, denk ik. Oh, ik vind de laatste tijd uit eten ook helemaal geen reet meer aan. Dus maakt mij helemaal niet. Hey, en dat is mijn punt wat ik steeds probeer te benadrukken. Onze bankensector is heel groot in Nederland. Die hebben heel veel geld uitstaan in het buitenland. Heel veel activiteiten in het buitenland. De Nederlandse staat is het veel te klein om onze bankensector te redden. Dat is een van de problemen trouwens van de hele eurozone. Er zou een centraal toezicht op die banken moeten zijn. En die banken zouden ook centraal gered moeten kunnen worden. Want Spanje heeft problemen met zijn banken. Ja, het zijn eigenlijk ook onze banken. Eigenlijk, want we zitten in hetzelfde schuitje. Er wordt zoveel risico genomen door de financiële sector dat we alleen als Verenigd Europa kunnen hopen dat we die shit overeind houden. Dat is wat je vertelt. Ja. Eigenlijk zeg je dus, we zitten zo ontzettend diep in dat poepgaatje, ja, dat de gang terug veel pijnlijker en moeilijker wordt dan toch maar even het laatste stukje darm te pakken. Ja. Oh. Nou ja, het kan me duidelijk zijn. Ja, het is maar mooi. Ja. Ja. Maar er moet wel, die eurobonds, wat ik zei net, hè, en is allemaal heel mooi. En de euro. Dat we even opdelen. Ja, dat is kan toch wel iets minder pijnlijk. Maar dan nog, ik weet niet. Waarom doen we dat dan niet? Nou, maar lekker de jongens bij elkaar en lekker de hardwerkende bovenkant bij elkaar. Maar dan moet je een heel erg goed plan hebben in het noorden. Hoe je ook, want hetzelfde, Duitse banken zijn dan relatief ten opzichte van Duitsland wat minder groot. Maar als geheel natuurlijk veel groter dan Nederland. Dus je moet een heel goed plan hebben hoe je die banken gaat redden. En als en bovendien, die economie pleurt daarin. Niemand koopt meer wat van ons, want er is geen geld. Dat is precies wat ik zeg. Het zijn keerzijdes van de medaille. Hun tekort is ons overschot. Ja. En daar hebben we heel veel van geprofiteerd. Maar binnen een monetaire Unie gaat dat niet. Moet je dat verevenen eigenlijk? En als we nou toch aan het experimenteren zijn, hè? Begrijp je? Want even, dit is wel even. Wacht even. Even goed voor. Even een heel goed voorbeeld, als zeg ik het zelf. In Nederland hebben we bijvoorbeeld Groningen. Die hebben waarschijnlijk een heel groot overschot. Die hebben heel veel aardgas geld. Ja. Nou, dat gaat allemaal naar Den Haag. En het gaat via Den Haag wordt het helemaal geherdistribueerd. Daar zei ik niemand over, omdat we ook een politieke eenheid zijn. Ja. Nou, dat is het idee. Dat moet je hebben voor een. Stel je voor, Groningen splitst zich af met het gas. Er wordt trouwens wel over gemoord, wel eens, geloof ik, in Groningen. Die vinden dat wij alleen maar hun gas leegpompen. Voor de rest denken dat we heel wat voorstellen in Holland. Nou ja, dat is ook zo. Ja, eerlijk zijn. Dus verschillen heb je, zul je altijd houden. Het is ook een illusie om te denken. Hè, want wat we in 92 dachten, iedereen wordt heel snel net zo industrieel en net zo rijk als Duitsland. Dat is niet gebeurd. Maar dat gaat ook de komende tijd niet gebeuren. En die suggestie wordt wel eens gewekt. En dat is, vind ik, wel het nadeel van het nieuwe noodfonds. Van we gooien er even een paar jaar geld tegenaan. En dan komen we en dan gaat het heel goed met Spanje. Maar dat is toch de mythe van de eeuwige groei, Hans? Dat is toch de mythe van eeuwig goed. Iedere beleggingsexpert zegt altijd, we gaan het weer financieren met nieuwe groei. En wat nou als die nieuwe groei er helemaal niet komt? Maar dat is een probleem wat niet alleen voor Zuid-Europa geldt. Dat geldt ook voor ons. Ja, weet ik. Daarom, ja, dat is een ander probleem. Ja, dat is een heel groot probleem. We gaan allemaal vanuit, we financieren het weer vanuit de groei. Maar er is helemaal geen rekening om aan te nemen dat er binnen afzien bij de tijd groei. Ik ben het helemaal met je eens, Jan. Nou, dat is lekker. Hey, Weet je wat ik ook heel interessant en wij veel te weinig doen, is ten eerste over grens van vakgebieden kijken, maar ook bijvoorbeeld af en toe is historisch. En er stond laatst een heel mooi stuk in de Groene. Peter Sloterdijk, kennen jullie die of niet? Nee. Oh. Filosoof, maar dat is misschien heel vroeg. Maar luister, er is iets. Dit is namelijk een. Volgens mij zitten we historisch in een heel groot een tijd waarin heel veel dingen veranderen. Bijvoorbeeld energie is 200 jaar lang alleen maar goedkoper geworden. Hè, sinds de steenkolen zijn uitgevonden, sindsdien is die prijs alleen maar gezakt. Tot 10 jaar geleden begon olie ineens duurder te worden. Nou, olie en energie zijn enorm belangrijk voor groei. Ik denk, met deze olieprijzen kunnen we niet meer groeien, Jan Heemskerk. Dus dat wordt heel lastig om dan die schulden terug te betalen. Een ander ding is, rond de tijd van de verlichting werd voor het eerst krediet verstrekt. In Venetië en in Nederland voor het eerst krediet. Dat geeft een heel ander blik. Als jij krediet neemt, dan ga je ineens plannen, ga je vooruitkijken. Van, de machines kopen, dan moet ik mensen aannemen. Misschien over zoveel jaar moet ik zoveel rente betalen. Dus de hele manier hoe je tegen tijd en tegen toekomst aankijkt, werd toen anders. En dat viel natuurlijk ook samen met de verlichting in dat plaatje. 200 jaar lang is dat goed gegaan. Nu voor het eerst zien we dat schulden misschien niet meer worden terugbetaald. Dus dat is ook de verlichting, 300 jaar groei, bla bla bla, allemaal mooi. Nog meer lenen om nog meer geld te kunnen verdienen. Maar dat lijkt nu tegen een harde muur te eindigen. En dat doet natuurlijk ook heel veel met de tijdgeest en dat soort dingen. Ik ben geen socioloog, maar... Nou, ik wil wel graag wat ergens op ingaan. Kijk, het punt is namelijk, je maakte net de overeenkomsten met Nederland, hè? Van Groningen met zijn gas en met elkaar storten we het. Kijk, het punt is, wij zijn dan nog steeds met elkaar Nederland. Het is gewoon heel simpel. Je hebt nu die mafklapper van Hollande in Frankrijk. Die heeft gewoon ideeën. Nou ja, waar wij helemaal geen moer mee kunnen. Omdat wij hier nou bijvoorbeeld, nu even niet, maar Mark Rutte zeg maar als premier hebben. Dat is zo gefragmenteerd qua ideologie en manier van denken, dat niet samenwerkt. Wat je dus betekent, wat je dus moet doen, helemaal maar bij elkaar. Dus gewoon federale regering, gewoon een lijntje trekken, noem je het, weet ik veel, Groot-Duitsland of zo. Weet je, nou, maar dat je dus je moet er maar al die grenzen opheffen. En dat je maar één federale regering hebt. En voor de rest dan een soort stadsdelen, provincies-achtig dingetje. Boendeslender. Nee, want anders wordt het toch niks. Want dan die Grieken die met hun democratie, dan kiezen ze weer een partij die zegt, nou, we hebben geen zin in Europa. Nee, maar als... En anders werkt het niet. Nou ja, niet het, is, wil. En het is trouwens voor een deel ook al veel meer zo dan we beseffen. Want al het nieuws gaat altijd over Den Haag en de laatste ruzietjes daar. Maar het grootste deel van het beleid komt natuurlijk al uit Brussel. Ja, dus we kunnen toch gewoon vaststellen dat we gewoon de lul zijn. Dat en daarom vond ik het laatst mooi. Want tijdens de vorige regering, het is de huidige regering, maar toen de PVV nog steunde. Toen gebeurden allemaal dingen die gemeentes helemaal niet leuk vonden. Dus je zag dat vond ik echt een heel grappig iets. Je zag de VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten, die gewoon dingen niet wilde uitvoeren. Dus toen heb ik wel eens gekscherend gezegd, nou, laten we dan inderdaad Den Haag er maar tussenuit halen. De gemeentes en de provincies en Brussel. Ja, op schaal. Want ik heb niet per se meer vertrouwen in onze Haagse politici dan wat er in Brussel... Nee, maar dat kan wel. Dus in die zin onderschrijf ik wat jij zegt. Maar wat dat betekent dus, is dat we zo onwaarschijnlijk hard genaaid zijn in 92 met elkaar. Dat we namelijk zo diep ergens in zitten waar we niet meer uit kunnen. En wat onze rijkdom gaat kosten. Waar we hebben geen flikker meer te vertellen over onszelf, over de regels. Dat is walgeluk, hoor. Het is ook een beetje natuurlijk dat het probleem... Maar wat zegt is... Zei jij nou net, bedoelde je het ironisch of niet? Van laten we dan meteen maar alles... Je kan niet anders meer, denk ik. Ja. Nee, maar het is toch fascinerend hoe zo'n keuze... dat je denkt, gezellig, we zijn al bij elkaar, we doen gezellige munt erbij. Die mensen moeten voor het gerecht. Nee, maar serieus, een tribunaal van... Nee, Maastricht 92... We zijn slachtoffer van hebzucht geworden. Nee, we zijn slachtoffer van idealisme. Want dat hele 1 Europa is gebaseerd op 10 mannen met een leuk ideetje. Dat is waar, maar... Nou ja, gewoon een tribunaal wil ik hebben. Maar het feit dat we nu in die enorme financiële problemen zitten... dat heeft niet in eerste instantie met Europa te maken. Dat is gewoon het feit dat we steeds... Dat is licht al best wel duidelijk uit. Nee, maar dat steeds sneller, steeds meer geld lenen om steeds meer geld te verdienen, dat is een mechanisme. Nee, dat is een generiek probleem wat over de hele wereld speelt. Ja. Maar we hebben in Europa wel een systeem gecreëerd waar het extra hard misgaat, omdat... het had toen ook te maken natuurlijk met de kapitaalmarkten die werden geliberaliseerd. Nou, alle pensioenfondsen gingen als gekke geld lenen aan Spanje, want die rente was daar 0,1% hoger. Dan gaan we daar, we zijn toch één eenheid, weet je wel. Nou. Dus ze kregen veel te makkelijk geld. Je kon tot voor heel kort, ik zei spontje hoor, maar je kon tot voor heel kort in Spanje nog een hypotheek krijgen op Euribor plus 0,8 of zo. Dus dan betaal je 1,5% rente. Ja, daar zijn ze nu inmiddels wel mee gestopt. Maar daar zijn ze heel lang mee doorgegaan, die banken. Dus het geld was veel te gratis, veel te goedkoop daar. Geen wonder dat er een huizenboom was en een speculatie. Maar dat is toch hebzucht? Ja, maar ja. Ja, Jezus Christus, maar ik vind dat vind ik zomaar... Alles is gebaseerd op hebzucht. Want anders zaten we godverdomme nog steeds in een grot... Met twee steentjes tegen elkaar te slaan voor een vuurtje. We willen beter en meer. Maar het is toch ook... Het is toch fascinerend. Ik ben het er met jullie eens. Nee, maar fascinerend. In 92 van we gaan gezellig die munt doen. En alle economen die er niet zo blij mee zijn... die flikkeren we uit het adviescomité. Want dat is gebeurd. Hè. Ja. Iedereen die een kritische noot had, die werd eruit geflikkerd. Dus bij ons las ik vandaag, wist ik niet eens, Kees Maas van Financiën. Die heeft deze huidige regels. Die dus alleen maar puur naar begrotingstekorten kijken. En niet naar private sectorschulden of naar structurele ontwikkelingen. Waar dus eigenlijk heel veel ellende uit is voortgekomen. Maar het is toch fascinerend hoe je dan jezelf klem kan zetten. Ja, het is hartstikke fascinerend. Maar ik word er wel een beetje verdrietig van, Hans. Ja, nee, maar ik kan wel lekker zo zondagochtend en denk ik, oh, het is eigenlijk allemaal fascinerend. En dan rijd ik zo op mijn fietsje naar het strand en denk ik, die godvergeten vuilpijp, wat hebben ze gedaan met ons, joh? Ze hebben ons weggegeven voor hun eigen ideaal. Dat is wel vreselijk. Nou, we praten straks na het nieuws met je verder, Hans. En dan gaan we kijken of we er beter hadden voor gestaan als we niet in Europa waren. Ja, precies. Laten we eens even kijken over de toekomst. We gaan naar het nieuws van 1 uur. En straks weer grote nieuws zijn. Bij Echte Jan. Bah. Tot straks. Tot zo. Dag. 1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft het bloedbad in het Syrische stadje Hula unaniem veroordeeld. Bij het geweld door het Syrische leger kwamen zeker 108 mensen om het leven, onder wie veel kinderen. In een verklaring veroordeelt de raad het bloedbad in de zwaarst mogelijke bewoordingen. In Hula werden tientallen mannen, vrouwen en kinderen doodgeschoten. VN-waarnemers zeggen dat het Syrische leger een woonwijk in Hula met zware artillerie heeft bestookt. Verder veroordeelt de Veiligheidsraad het mishandelen en standrechtelijk executeren van burgers. In het kerkdorp Oerlo bij Venray zijn twee lichamen gevonden in een gebouwtje waarin brand heeft gewoed. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Een familielid ontdekte afgelopen avond dat er brand was geweest in een huisje achter een boerderij aan de Pauwweg in Oerlo. Het vuur was inmiddels uit. Hulpdiensten ontdekten even later in het huisje de twee lichamen, vermoedelijk van de bewoners. Omdat de boerderij wordt verbouwd, wonen ze tijdelijk in een gebouwtje achter de boerderij. Of de twee zijn gestikt door de rook of door het vuur zijn omgekomen, kan de politie nog niet zeggen. Op het station van Breda is een jongen onder een trein gekomen en overleden. Er is hier sprake van dat de jongen in de drukte van het perron was gevallen. Maar de politie gaat er nu van uit dat hij is gesprongen. Getuigen hebben tegen de politie gezegd dat de jongen had gezegd dat hij zichzelf iets wilde aandoen. Over zijn leeftijd en identiteit is niets bekendgemaakt. Veel jongeren waren getuigen en vanwege de dancetour in Breda was het erg druk op het station. Politie heeft slachtofferhulp ingeschakeld. En het station van Breda is ontruimd en de NS heeft de bussen ingeschakeld. Het weer helder en kans op mist. Overdag veel zon en is koeler dan vandaag 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Poet, dat is een verrassing. Je kunt straks gratis gaan bellen met 0800-1121 voor Wat een Geleuter. En de stelling van vanavond is, als de SP hier de baas wordt, ga ik verhuizen naar Duitsland. Jan, ja of niet? Ja, dat dacht ik wel, dacht ja. Dat ik ook. Hans? Ik denk het ook, ja. Sowieso wel een goed idee. Mooi land, Duitsland. Aardige mensen. Daarom, nou. Het is het beloofde land dan maar, hè. Hey, allemaal mooi en aardig, al die continentale politiek. Maar wat zijn nou eigenlijk precies de gevolgen voor de kleine man in Nederland? Hoe dan? Echt wat je bij. Moet hij een paraplu opsteken en stilzitten of consumeren en beleggen in groene fondsen? Gratis advies graag, Hans, nu van onze hoofdgast, beurscommentator Hans de Geus. Hans? We gaan heel eventjes trekken, ons heel eventjes een klein beetje terug uit dat vreselijke Europa. En we blijven in dat eigenlijk vreselijke Nederland. Die bezuinigingen in dat lenteakkoord. Ja, even in de menselijke maat. Wordt dat nou beter? Maakt dat het nou allemaal beter? Onsie? Wat vind je ervan? Je bedoelt bezuinigingen op zich? Of de bezuiniging die ze specifiek hebben voorgesteld? Ja, of, die bezuinigingen die er in het lenteakkoord staan. Nou ja, ik denk in het algemeen dat het nu niet het moment is om heel erg... Ik heb geschetst, denk ik, hoe groot de risico's zijn voor Nederland... als de groei te lang laag blijft. Of als we een paar jaar 2% krimpen of zo... dan heb je hier zo'n grote bankendebakel te pakken... en dan zijn de kosten nog veel hoger. Ja. Dus ik zou nu vooral letten op dingen die de groei een beetje in stand kunnen houden. Dus ik zou sowieso die 3% niet te hard nemen. Maar we krijgen dan toch een boete van 1,2 miljard? Wel, nee joh, daar wordt natuurlijk nooit een boete. Maar een beetje uitonderhandeld met Olly. Er wordt helemaal geen boete uitgehandeld. Nee. Nou, laat die 3% dan lekker los, joh. We lopen gewoon jaar tegen iedereen te roepen, je hou je in 3%. En als wij die kunnen, dan laten we het gewoon los, net alsof we Griek zijn. Het is gewoon... Dan ben je toch niet meer serieus te nemen? Nee, maar die boeteregel, dat is nee, maar vind je niet dat wij, als wij altijd zeggen tegen iedereen in Europa, je moet je aan de regels houden, dat we het zelf ook moeten doen? Dat hadden we ook helemaal niet moeten zeggen. Zullen we dan zeggen sorry dat we nee, zeiden? Maar Jan, wat is het alternatief? Nee, dat we natuurlijk toch kan... moeten bezuinigen. En dat de gewone man, wij... Als je kijkt, als je kijkt naar wat Reen nu... zijn plannen om te monitoren hoe goed het gaat met landen... die zijn wel een stuk verbeterd ten opzichte van Maastricht. Dus ze kijken echt ook naar structurele dingen. Dus als je hun wijst op de risico's van onze huizenmarkt... de risico's van onze bankensector... en Olly, we moeten echt blijven groeien, anders gaat het nog veel meer geld kosten... en dan moet hij straks aanspraak maken op het noodfonds. Dan zegt Olly, nou, dan ga dan maar even nog op 4 en dan wat langzamer terug... maar dan wel uiteindelijk naar 0. Maar Diederik Samson heeft dus gelijk als hij zegt... je moet voor groei gaan. Ik ben bang voor wel, ja. Hé, hey, jezus, ja, is dit voor een rare uitzending? Dan moeten we een heleboel terugnemen nu. Nee, allemaal. Dus Diederik, sorry. Ik ben bang voor wel, ja. Echt waar? Ja. Maar komt het omdat je een linkse rakker bent? Of? Nee, ik stem geen PvdA. Maar hij heeft wel gelijk, dus dat harde bezuinigingen. En dan is het toch gek dat de VVD er wel mee doorgaat? Want dat zou toch een partij voor het geld zijn. Er is overigens nog een reden. Want we hebben net geconcludeerd. Jij zei dat net heel mooi. We zijn met z'n allen in het Europese fuik gezwommen. En we moeten maar doorzwemmen. Hoe harder wij bezuinigen, hoe lastiger het ook weer voor die zuidelijke landen is. Wat uiteindelijk ook weer ons probleem is. Dus er wordt wel gezegd van ja, het heeft geen zin om hier de economie te stimuleren. Want het lekt allemaal weg naar het buitenland. Maar dat moeten we in Europa nou juist eigenlijk een beetje hebben. Ik ben bang dat die 4,5 luisteraar die we hebben... dat er dan 2,5 al met een touw en ik bij de balk staan te wachten. Want want we hoeven juist minder te bezuinigen, zeg ik. Het is wel depressief allemaal. Vind je? Depressief is meer zo... Niks nieuws. Nee, op zich zeg je eigenlijk iets heel aardigs. Leuk, we kunnen het gaan doen. Maar het consumentenvertrouwen dat staat historisch laag. En denk ik, die Nederlander nog lang niet aan het consumeren krijgt, joh. Dat heeft weer vooral toch, ben ik bang, met die huisprijzen te maken... die zo hard aan het dalen zijn. Het is gewoon heel vervelend als je hypotheekschuld groter is, duurder is dan je huis. Dat voelt heel naar. Dan ga je toch denken, ga je toch maar dat bij elkaar sparen. Dus, dat ga ik toch maar een beetje aflossen, want straks is het over 30 jaar nog zo. Of nog erger, en dan heb ik een tekort van het vragen. Ben je de gewone man, je hebt nog ergens een liefzakcentje liggen. Wat moeten we daar nou met? Inderdaad, in je huis drukken? Moet ik zonnepanelen op mijn dak gaan gooien? Ga ik beleggen in aandelen? Ik zal wel gek zijn. Maar goed, moet ik dat doen? Wat is nou het recept? Je bedoelt, waar moet je je geld in steken? Ja, help als je het nog hebt. Wat helpt? Wat moet ik nou doen om Nederland te redden? Nou, zeg maar, Hans. Ja, maar je zegt dat inderdaad je huis afbetaalt. Nou, ik ook denken. Ja, nee, dat is niet onverstandig. Het hangt natuurlijk even van je eigen visie. Als je nog veel aftrek hebt, dan moet je even uitrekenen hoe het zit. Maar je moet je afvragen, kan ik beleggend meer geld verdienen dan mijn hypotheekrente kost? He, stel je betaalt 5%. Ja, heb ik een hoog 5% rendement. Dat is heel moeilijk gewoon vandaag de dag. Nee. Dat is echt super moeilijk. Nou, en als gewone man helemaal, omdat je er natuurlijk gewoon er niet op zit. Dus dan moet je sowieso en je doen. Gaat ook nog eens risico lopen. Want dan kies ik Shell, want die heeft 6% dividendrendement. Dus dan maak ik dat sowieso. Nou, gaat Shell daar in Alaska even de fout in. He, er zijn altijd risico's aan. Hey, niet zo heel lang geleden knalde goud. Oh ja, goud. Toen naar top recordhoogtes. Dat flikkert nu ook naar beneden. Hoe zit dat nou? Hoe kan dat nou? Want ik zei altijd tegen Jan, als de crisis uitbreekt, gaan wij in goud. Dan koop ik een pistool en een klomp goud in die begraving in Drenthe. Dat is wat niet volloopt. En dan overleef ik wel. Nou, goud toch geen reden waard? Volgens mij in de Tweede Wereldoorlog kon je met goud op een gegeven moment ook niet meer zoveel hoor. Dat zagen ze je aankomen in Friesland. Zat je niet op te wachten. Maar je kan beter een moestuin en een pistool hebben, denk ik. Als het echt de pleuris uitbreekt. Zodat dat je de rabarber uit de grond kan schieten? Hé, moestuin. Ik ben pro-moestuin. Ja, we moeten nee, maar goud is een categorie waar zo... Je kan het niet waarderen, want er komt geen inkomsten uit. Dus je kan niet zeggen wat het waard moet zijn. Het kan 100 keer zoveel waard zijn of 100 keer zo weinig. En dan kan het nog kloppen. Maar waarom voelt iedereen dat zo veilig dan? Dat is toch juist heel onveilig dan? Nee, maar wacht even. Het gaat heel slecht met de goudprijs. Ja. Hoe kan dat? Nou, ja. Het gaat heel slecht. Hij is nu, wat is hij? Ik volg het niet, want ik vind het totaal. Ik vind het geen beleggingscategorie. Oh, dus ik kijk er ook niet naar. En je kan er ook niks zinnigs over zeggen. Volgens mij is hij van 1800 naar 1500 gegaan. Dus het is wat gezakt. Nee, maar je zou zeggen dat je dus in crisistijd investeert in edelmetalen. Omdat geld geen moer meer waard is. Aandelen worden lastig. Nou ja, geld. Een van de argumenten die de goudaanhangers. Het is trouwens ook wel een beetje een religie, hè? Want je gelooft erin. De middelkoopjes. En als je iets ertegen zegt, dan je kan er geen normale discussie over hebben. Dus dat vind ik al lastig als iets op dogmatische gronden bepaalt. Het is echt een religie met hoge priesters en een hele mikmak. En de 10 geboden erbij. Ja, Willem middelkoopjes daar toch een beetje de opperrabbi van? Nou, die... ja, en een aantal mensen in het buitenland waar hij natuurlijk ook weer van leest en dergelijke. Maar ja, ik zie het niet echt als een serieuze beleggingscategorie. Hey, omdat maar, er geen serieus, jij bent uit... erg van de energie. Moeten we nou, ik heb een waanzinnig groot dak, dat dan weer wel. Moet ik het gewoon vol plempen met zonnepanelen? Nou, het is dik gesubsidieerd. Nou, het is nu... Is dat niet de snelste manier om geld te verdienen? Het is nu rendabel, ja. Het is nu rendabel. Dus dat is altijd goed natuurlijk. En het is best wel fijn als je self-supporting bent. Geeft best wel een goed gevoel. Dat is modern, Jan. Self-supporting. Nou, iedereen is, als je even nog serieus op beleggingscategorie ingaat... iedereen is natuurlijk heel negatief op staatsobligaties, omdat die rentes laag is in Duitsland en Nederland. Ja, mijn vermoeden is al wat langer, maar naarmate de problemen in Europa toenemen en de economische activiteit verder afneemt, zal die rente misschien nog wel verder kunnen dalen. Dus ik geloof nog steeds wel in staatsobligaties. Hans, de stelling van vanavond is dus als de SP de grootste wordt in het land, dan vertrekken wij naar Duitsland. Nou, nu is duidelijk Duitsland is gewoon onderdeel van die EU, dus eigenlijk is dat... Waar moeten we heen? Waar kunnen we heen vluchten nog? Want Amerika lijkt me ook niet echt heel handig op dit moment. Je moet naar Noorwegen. Naar Noorwegen? Wat is er in Noorwegen dan? Ja. Wat is zij hebben daar heel veel olie. Dus zij, als land staan zij er, zullen zij er goed voor blijven staan. Olie is natuurlijk heel duur en daar hebben ze nog wel wat van. Ze hebben dat ook keurig belegd, hè, in een goed staatsfonds. Het geld hebben ze allemaal heel verstandig gespreid belegd. Als de temperatuur stijgt, zit je daar natuurlijk wat lekkerder ook nog. Er is ruimte. Lekkere wijven. Ik heb alleen niet zoveel met, ik weet niet, ook niet echt veel tegen Nooren, maar ook niet echt veel voor. Heb je daar een gevoel bij? Nee, veel lekkere Noorse wijven. Die heb je... Alleen iemand die heel stug zijn. Ik heb een heel aangenaam gevoel bij de Noorse vrouwen. Ze drinken daar niet. Nee, dat, of het is heel duur. Heel duur. Ja, die alcoholaccijns is hier daar nog hoger. En ik hou nog wel van een biertje. En als ik bier drink, denk ik, waarom doe ik er niet nog een paar? En dat je dan na 4 biertjes, dan 96 euro kwijt. En ik heb ook iets heel troosteloos, maar misschien is het wel helemaal niet zo, met heel veel dennenbossen en kijk, vind je wel leuk dat het gewoon wel eens 7 dagen aan elkaar donker is? Ja, ook. Of een half jaar ook niet geloof goed. Ik. Ben ook toch dat best vind ik wel lekker. Depressief dat vind ik wel lekker. Nee, lekker dat donker. Niet lekker. Dan schiet jij meteen door je kop als je daar een week zit. Dat gaat niet goed. Nou, dan worden dus ook geen Noorwegen. We ploeteren ons er dus maar dapper doorheen. Dat is als het niet Noorwegen wordt, nee, want ik wil toch, want we zijn bijna klaar, maar ik wil toch 1 optie. Waar moeten we heen? Hans, op deze weer aardkloot. Ja. Hans. Als je wat verwacht. Als je verwacht dat de euro leven. In de problemen nee, komt. Nee, we willen een leuk loven. Europa gaat naar de kloot. Dan moet je gewoon blijven waar je bent. Emigreren leidt over het algemeen tot uiteindelijk tot ellende. Meen je dat nou? Ja. Jongens, je bent wel de man die de deur dicht gaat. Het gaat toch om dat je familie in de buurt hebt. Familie. Je vrienden, je gemeenschap. Een familie kan niet eten. Je moet er gewoon wat van maken. Gemeenschap. Moet er gewoon wat van maken. Nou, gemeenschap helpt wel. Dat horen we straks. We hebben straks een deskundige die zegt dat neuken helpt. Nou, misschien moeten we toch maar met z'n allen gewoon door de crisis heen neuken. Hans de Geus, mag ik jou ontzettend bedanken dat je hier was. Ik vond het opzienbarende aflevering. Ja, een eerder genoegen. Maar er is wel weer veel duidelijker geworden over die klote euro. Dat vind ik wel heel lekker hoor. Hans, dankjewel, jongen. Wederzijds, Jannen. En je blijft wel luisteren. Ja, want op de weg terug ook zo. Dan krijgen we ook nog allemaal leuke dingen. Je bent een vaste luisteraar, hè? Ja, ik luister vaak. Nou, hartstikke mooi. Martin Siemek, komt hij nog? We gaan eerst even sporten, Jan. Ja, we zeggen 1976. Nou. We zeggen 1980. Nou. We zeggen 1990. Ja. En we zeggen 2012. Oh. Wordt dit weer het traditionele katertoernooi? Wij vragen het onze voetbalgod in. Sporten met Leo. Leo Driessen. Hele goede dag, Leo Driessen. Leo. Een hele goede dag, Jan. Ja, die Leo. Oh, Leo, luister eens. Leo, weet je waar ik nou zo bang voor ben? Elke keer als wij hebben gevlamd bij een groot toernooi, is het toernooi daarna een verschrikkelijke nachtmerrie. Ja. En ik denk dat we weer zo'n katerjaar krijgen. Nou, het is niet altijd. In 1998 speelden we een goed toernooi. En in 2000 speelden we toen ook een goed toernooi. Dan halen we de halve finale. Nee, ja, halve finale stel ik niet mee. Finales of winnen, daar heb ik het over. Ja, finale. 76 was een ramp, 80 was een ramp, 90 was een ramp. Nou. Wat Jan probeert te zeggen is, wordt het een ramp, Leo? Nou, ik ben niet optimistisch, inderdaad. Wordt het de eerste ronde eruit? Ja, nee, dat staat vast. Maar ik denk, 0 punten zie ik gebeuren, Leo. Ik denk 1 punt. 1 punt. Hoeveel punten denk jij, Leo? Nou, dat weet ik helemaal niet. Maar wat ik wel zie is dat we hebben heel veel problemen. En ik denk dat Jan Heemskerk wel een punt heeft. Als je nou kijkt, Sneijder, die moet dus nog 28 worden. Daar zouden dus zijn beste jaren nog moeten komen. Nou, vergeet het wel. Zou hij nu de afgelopen 2 jaar gehad moeten hebben. En hij zou in de bloei van zijn voetbalcarrière moeten zijn. Ja. Maar hij is het hele seizoen niet fit geweest. Ik heb hem gisteren zien spelen. En ik ben wel geschrokken. Ja, en dat is probleem 1, maar ga nog maar even door. Waar zie je nog meer problemen, Leo? Nou, dit is al een probleem. En dan wil ik terug op hier gaan. Ja, ik wil het even van Leo. Hier op neer. Oh. Als Manolev de uitblinker kan zijn in een wedstrijd tegen het Nederlands elftal. Ja, ja. Nou, dan heb ik het eigenlijk wel samengevat. Ja hoor, denk het wel, hè, Leo. Hé, hey, weet je wat ik ook nou zo raar vind, hè, Leo? Nu wil je toch spreken. Ja. Bouma! En dan stuur je Urbi Emanuel Welsen, die stuur je weg. Die zeg je gelijk al aan het begin al van flikker maar op. Fern Anita. En dan Bouma. Dan wil je toch gewoon niet winnen van Denemarken. Ik maakte gisteren het tamelijk misplaatste, maar toch wel leuke grapje. De meest teleurgestelde speler na de aanwijzingen van Bert van Marwijk, dat is Bouma. Want volgens mij wil hij zelf ook niet zo graag. Ik snap hem niet, snap jij? Nou, ik denk dat Leo inderdaad bedoelt dat Bouma zich de pleuris geschrokken is dat hij mag blijven. Ja. Ja, echt, dat hè? Dat denk ik ook. Want die denkt, godverdomme, ik moet nu die vakantie afbestellen, joh. Want die had het nooit verwacht. En niemand had het verwacht. Zeker nog, hij denkt ook, straks is iedereen kwaad op mij als ik de Duitser doorlaat. Maar Bouma, die kan Santi Kolk niet eens bijhouden, joh. Nou, maar nou noem je ook iemand. Nee, maar even serieus, Leo. Met Bouma, die wil je toch niet eens op de bank hebben zitten? Ik zou Bouma niet bij de laatste 23 hebben geselecteerd. En Urbi Manuelsson wel? Die is eigenlijk, dat is helemaal raar gegaan. Die is eigenlijk geselecteerd en die is nooit hoeven komen. Dat is wel de meest vreemde selectie ooit. Nou, maar echt belachelijk. Hey, maar het is wel een klassieke fout. Het is toch weer leunen op die jongens die 2 jaar geleden gepiekt hebben. Waarvan je zou zeggen, volgens mij worden ze ook steeds vroeger versleten, hoor, trouwens. Dat is ook nog zo'n ding. Ja, nou ja, ik ben echt geschrokken van Sneijder. Want die in woord is het nog de beste van de wereld zelfs. Is hij alleen maar beter geworden. Maar in daad zie ik dat niet. En ik heb op zitten letten gisteren. In de eerste 29 minuten maakte Mark van Bommel 9 overtredingen. Ja, die ligt er naar Denemarken al gelijk uit met een rode kaart. En weet je wat mij nou opviel, Leo Driessen? Dat wij hebben de hele tijd gepleit voor Van Persie en Huntelaar in 1 elftal. En dat loopt voor geen meter. Ja, maar dat loopt voor geen meter. Want Van Persie komt de hele tijd naar binnen, waardoor Huntelaar eigenlijk ook geen fuck meer kan. Het is een zootje. Het is een zootje. Nee, ook daar heb ik gisteren even. Ik heb ook heel veel dingen speciaal beleefd. Nou, goed op mannen. Ik heb gekeken. Man, he. Volgens mij heeft Van Marwijk gisteren dat elftal zo neergezet om te laten zien van nou zie je wel, dit gaat dus niet. En dan is je van dat probleem af. Ja. Maar het was natuurlijk wel een verloren wedstrijd voor Huntelaar. Die heeft geen enkele goede bal gehad. Ja, eentje van de Vaart en die nam hij niet helemaal goed aan. Maar ja, Van de Vaart staat op een positie waar hij ongelukkig is. Van Persie laat vanaf minuut 1 zien dat hij eigenlijk liever naar binnen trekt. Ja. En ja, en zo zijn er 4-5 spelers een beetje ongelukkig geweest in 1 elftal. Ja, dat is toch niet te geloven. Dat is natuurlijk geen goede zaak. Nee joh, het wordt echt... Maar het wordt zo'n blamage. Ik ben er zo bang voor. Want iedereen heeft er alweer zin in Nederland. Het lijkt me wel verstandig om de verwachting een beetje te temperen. Ik hoorde later zeggen, ja, we hebben het beste elftal. Nou, die verdediging is het ergste, hè, Leo? Nou ja, alle problemen. Ja, weet je, als je al ziet dat Van Bommel en de Jong daar het werk niet... Als iedereen het werk maar half doet, komen de problemen. Kijk, dat je een zwakke verdediging hebt, of dat dat de minst goede plek is van het hele Nederlands elftal, dat weten we al jaren. Maar dat is het probleem als het opgevangen wordt door de rest. Ja. Maar niemand is zeker. Niemand steekt er bovenuit. Niemand is goed. Niemand, en dan komen alle problemen extra hard naar buiten. Ja, en dan denk je dus, Van Persie topscorer en Huntelaar topscorer. Nou, als die er nou iedere keer 6 inrammen en dan laten ze er 5 achter dan zou je 6 kansen moeten creëren. Ja. Ik heb Nederland tegen Bulgarije gisteren geen enkele kans in de tweede helft zien creëren. Erg. Geen enkele. Maar er is één voordeel, Leo. In 1988 speelden wij ook een proefwedstrijdje tegen Bulgarije. Verloren ook met 2-1. Dat zijn gewoon die... Dus ja, nee. Je houdt je aan strooihalmen. Het is toch moeilijk. Strooihalmen. Mag ik tot slot, want ik vind het wel weer een belletje zo. Wat? Nou, wat is het dan weer? Wat? Wil je afronden? Nee, ik wou even iets anders aansnijden even. Nee, maar je zei, want ik vind het wel belletjes zo. Ja. Wat is dit nou? Ja, jongens, nou. Wil je niet meer meedoen? Oh, is de... Mag ik dat iets zeggen? Nou, ik vond het pijnlijk. Maar wat wou je vertellen? Ik wilde het heel gezellig nog. Ja, nee, maar... Goed, we kunnen nog een keer hetzelfde gaan zeggen. Maar ik denk dat we over het Nederlands op dit moment alles gezegd hebben. Ja. En kijk, het is natuurlijk ook zo, hè, jongens, om even een cliché uit te gooien. Het is en blijft natuurlijk lekker voetbal. Ja, het is spelletje. De bal is rond. 11 tegen 11. Ja, zeker. En Duitsland wint. Maar hij wilde nog iets zien. Kom maar, Leo. Nee, ik wou even een andere kwestie aansnijden. Die is echt heel serieus. En daar mogen jullie keihard om lachen. Nee. Dat is het best. Ja. Maar vorig seizoen heeft Telstar het vrouwenvoetbal overgenomen van AZ. Ja. En daar hebben ze een prachtig plan voor gemaakt. En het vrouwenvoetbal voor 3-4 jaar gegarandeerd. Er zijn ook hartstikke gezellige avonden op vrijdagavond. Op kleinschalig, hartstikke goed. Ja. 1100-1200 mensen. En onder andere hebben we daar de grote verdette Daphne Koster die voetbalt daar. Daphne Koster. Ja, Ajax vrouwenvoetbal doet het eerste wat ze doen is Daphne Koster met Telstar vandaan halen. Nou, daar zijn we lekker mee. Dat wil ik even zeggen. Wil je nog één keer de laatste zin herhalen, Leo? Dat het was een emotioneel ding, dat begreep ik wel, maar verstond je niet. Nee, dat we daar lekker mee zijn, dat de Ajax meteen het eerste wat ze doen. Ze hebben nog geen één speler, hebben ze, maar ze halen meteen een poster. Hey, Leo, maar dat is een rotstreek, zeg. We hebben dus over het Nederlands elftal, alle problemen die we gaan ontmoeten. En dan zeg je, ik wil graag nog iets vertellen. En dan begin je over... Over de transfer van een damesvoetballer van Telstar naar Ajax. De Koster is wel een gevoelig verliezer. Ja. Ik dacht eerlijk gezegd dat Leo ons zou gaan vragen om een keer avond stadionspeaker te zijn bij Telstar. Of dat je iets leuks aanbiedt, een keer. Ja. Een vriendelijk woord. Maar dan gaan we weer een keer kijken. Leuk, dat weten we wel. Jullie mogen volgend seizoen... misschien kunnen we wel speaker worden bij Ajax. Want daar klinkt altijd een hele andere club als je daar als begint. Dan hoor je altijd... Hartelijk welkom bij ons aller Ajax. Ik weet niet, maar volgens mij speelt er een andere club. Maar je weet, het onderliggende probleem bij het vrouwenvoetbal is dus... dat als er te veel clubs bijkomen... Ja, dus Ajax komt erbij, dan komt er misschien PSV gaat erbij komen... zoveel goede vrouwen zijn er niet in de top. En dan krijg je allemaal mindere teams. En dan wordt de competitie niet leuk. Ja, je hebt gelijk. Hey Leo, mag ik je ontzettend bedanken? Hoezo? Dat zeggen wij altijd eigenlijk als iemand dat we het welletjes vinden eigenlijk van. Hey, maar 9 overtredingen, zeg van. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Dag Leo. Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, we hebben nou een goed gesprek besloten om toch met hem door te gaan. Maar hij moet meer op de inhoud zitten en minder in de flamboes. Nou. Hier is onze vriend, onze Martin. In Tsjechië hebben wij aan 2 dingen een enorme hekel. Aan een lege fles en aan zigeuners. Het stiekt bij ons van die zigeuners. En we hebben daar ook een gezegd over. Radji tas kuplonu krabu kipsni nes un verdomme. En dat betekent liever een zak vol schaamluis dan 1 zigeuner in huis. Nou, ik was dus blij dat ik in Nederland niet meer met die types geconfronteerd werd. Tot mijn grote verbazing trok zo'n 1,5 jaar geleden een hele familie met zigeuners in het landhuis naast mijn boerderij. Wat krijgen we nou, schreeuwde ik. Hoe kunnen die godvergeten kruimeldieven aan zo'n duur huis komen? Wat bleek, ze hadden het van die gemeente Utrecht gekregen omdat ze uit al die andere huizen geschopt waren vanwege allerlei criminele zaken. Deze Nikolic-familie, die docht voor geen meter. Alle roest verdween uit mijn leven. Ze stalen mijn onderbroeken van die lijn. Ik kon niet meer slapen van die tering vioolmuziek. Die hele dag scheuren ze met hun auto's af en aan. En die teringkinderen van ze, die gaan dus niet naar school. Dus die hele dag zie je dat ongewassen tuig voor jouw raam staan. Met een traan in hun ooghoek. Dus ik op hoge poten naar die burgemeester, Aleid Wulfs. En hij kon er ook niet veel aan doen, zei hij. Het waren arme mensen en niemand wilde ze hebben. Nou, ik ook niet, faule, smerige, peffende haar klotzak. Toen haalde Aleid een bruine envelop uit zijn binnenzak en gaf die aan mij. Er zaten 1500 euro in. En elke maand kreeg ik die envelop van hem. Zolang ik maar niet ging zuren over die roversbende naast mij. En ik heb tot nu toe gezwegen. Maar wat blijkt? Die Nikolic Club, die kreeg verdomme ook elke maand een envelop. Zodat ze niet meer over mij zouden zuren. Wat is dit voor land? Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Oh mijn god, en die dochter, die was trouwens heerlijk. Wat een passie, wat een lijf. Van haar zou ik met liefde schaamluis krijgen. Ja, wij tipten haar nog maar een paar maandjes geleden als de nieuwe leider van het CDA. Maar afgelopen week kondigde ze haar afscheid uit de Tweede Kamer aan. Het kan heel snel en heel raar lopen in Politiek Den Haag, blijkt maar weer eens in het... Het Haags geluid. Hele goedendag, Mirjam Sterk van het CDA. Goedenacht. Mirjam, wat is er gebeurd? Was het een paleiscoop, een stammenstrijd? We zijn hier weggepest. Wat is er in godsnaam aan de hand? Nee hoor, ik heb gewoon nog 10 ontzettend mooie jaren gehad. Ik heb ontzettend veel bereikt en kunnen doen ook voor Nederland. En ik denk dat het nou een moment is gekomen om dat ook eens op andere plekken te gaan doen. Oh. Ja, het is gewoon een hele lange tijd. En ik ben 39 en volgens mij is er nog een heel leven voor mij. Dus ik ga eens kijken wat voor een platen er nog meer zijn. Het klinkt toch heel erg alsof er een heel groot mes in je rug zit, wat je nog heel voorzichtig uit moet peuteren. Nee? Nee, echt niet. Nee. Ben je gechanteerd? Is er geheim? Is een ander? Nee, het is helemaal mijn eigen keuze. En ik heb een paar maanden geleden al aangegeven in twee interviews dat ik wel eens wat na te denken over het moment waarop er natuurlijk toch weer een leven na de politiek ontstaat. En ik dacht eigenlijk dat het in 2015 zou zijn, het aflopen van het kabinet, van de kabinetsperiode. Maar toen was het ineens toch sneller dan ik dacht. Ja. Yeah. Nou, je had dus al die tijd al in je hoofd van nou, we zitten dit even uit en dan ga ik toch weg. Dus het is eigenlijk wat sneller. We zitten dit even uit, nee hoor. Ik moet zeggen, ik heb met ontzettend veel plezier. En ik bedoel, het is nog steeds zo dat elke dag dat ik naar de Kamer ga, ik dat eigenlijk op geen enkel moment met tegenzin heb gedaan. Maar tegelijkertijd weet ik dat het ook gewoon goed is om uiteindelijk ook weer eens verder te kijken. Maar mevrouw Sterk, ik denk dat het moment is aangebroken. Weet u wat u net zei namelijk, wat ik wel opvallend vind, dat u verwacht had dat dit kabinet Rutte 1-4 jaar zou gaan zitten? Nou ja, daar ga je natuurlijk wel vanuit dat je daar die afspraken maakt. Dat is wel heel raar als je zou denken van nou, dat is wel weer. Nee, toch? Begrijp wel dat je er vanuit gaat, maar iets in je achterhoofd dacht ook van het is wel een beetje een precaire samenwerking. Nou, het is niet een van de makkelijkste tijden geweest, zeg maar, om een kabinetsverantwoordelijkheid voor te hebben. De vorige periode was in dat opzicht natuurlijk toch eigenlijk wat makkelijker toen het economisch allemaal wat beter ging. Ja. En er ook nog een keer wat geld was om soms mensen wat blij te maken. Terwijl deze periode ook wel heel erg uit leek te bestaan dat je vooral... steeds minder kon. En dat is nooit een fijne periode om... Maar dan zou het nu toch met de grote zwaai van het CDA naar links... en toch, wat het er toch naar uitziet... dat we weer heerlijk 4 jaar gaan potverteren straks... over links misschien wel heel leuk zijn om nog te blijven zitten. Jij loopt wel heel erg op de feiten. Nee hoor, helemaal niet. Nee, Jan kan tellen. Helemaal niet. Want dat linkse tuig is enorm aan het winnen... en jullie zijn niet meer rechts... Dus is dat misschien niet de reden dat je weggaat? Dat je denkt, moet ik straks niet gaan roken met Jolande Sap? Nee. Ik zag trouwens op de Twitter iemand twitteren van dat hij zich eigenlijk heel erg over verbaast... dat iedereen die peiling op dit moment te serieus neemt. Want één ding weet je namelijk, dat er op dit moment toch helemaal geen verkiezingen zijn. Nee, is wel zo. Er is weinig over te zeggen. Maar Mirjam, weet je wat het verhaal is? 30 zetels voor SP, 25 voor de PVV, en dat zijn de twee grootste partijen. Dat zet men aan het denken, peilingen of niet? Ja, nee, maar daar krijg ik eerlijk gezegd ook wel een beetje benauwd. Oh, nou precies. Roemer als minister-president, dat is wel iets waar ik absoluut niet aan denk. Overigens ook niet Wilders als minister-president. Nee, ook niet. Acht ik nog wat minder waarschijnlijk, maar... Nee, ik bedoel, dat is wel iets wat we volgens mij moeten proberen te voorkomen. Ja, dus niemand moet op het CDA stemmen, maar op de VVD. Dat is eigenlijk wat je zegt. Nou, nee, dat zeg ik niet. Jawel, dat is de enige partij die andere kan tegenhouden. Nee, het CDA is te klein geworden. Dus maar ja, maar dat kan nog helemaal omvallen. Ik moet zeggen dat de VVD op dit moment natuurlijk ook behoorlijk stem aan het verliezen is. Het gaat er Zeg maar nog eventjes dan toch terug. Het is niet dat je het niet kon hebben dat Mona nu op de eerste vrouw van het CDA was? Absoluut niet. Nou, dat is maar een toetje. Ja. Ja. Ik ben er heel erg trots op dat wij ook kunnen laten zien ook dat dit soort vrouwen ook gewoon CDA zijn. Dit soort vrouwen? Bedoel je eenvoudige huismoeders uit Volendam, bedoel je? Nou, onder meer gewoon. Ik weet niet of jullie vandaag het interview in de Telegraaf hebben gelezen. Dat geeft volgens mij gewoon aan dat het gewoon een leuke, vlotte, frisse, slimme, scherpe vrouw is. Ik vond het een paar, hoe noemen ze dat? Het is ook niet iemand die op de mondje is gevallen, zou ik maar zeggen. Dus dat lijkt me alleen maar prima. Dat soort mensen hebben we nodig ook in de politiek. Ja, ik ken haar al een aantal jaren. Oh, ja. En ik ben heel blij dat zij nu in de fractie gaat komen. Hey, lijkt me alleen maar heel goed. Meer, wat ga je nu doen? Ja, dat weet ik nog niet. Ja, over het algemeen, dat mensen snappen het ook niet. Ik krijg reacties van mensen die denken dat ik morgen al stop met werken. Nee, je stopt niet met werken. De wachtregeling die ingekort wordt om die te voorkomen. Nou, dat kan ik al helemaal niet hiermee, want die gaat ook voor mij gewoon gelden, die inkorting. Het rare is natuurlijk dat je zegt dat je dus gewoon niet verkiesbaar bent, maar dat je dus nog geen baan hebt. Ja, maar je wilt toch gewoon burgemeester worden dan? Nou, nee, dat is niet het eerste wat in me opkomt. Maar wat zou je willen worden? Ja, ik ben ook heel nieuwsgierig. Daar moet je toch wel eens over nadenken. Ik heb een aantal dingen genoemd, op verschillende plaatsen al. Ik zou heel graag in de media iets willen gaan doen. Ik zou graag in een maatschappelijke organisatie willen doen. En ik zou eigenlijk ook heel graag nog naar het buitenland willen. Het is vrij breed, hè? Ga lekker op vakantie, dan heb je er al eentje gehad. En in de media, waar wil je nou in de media? En wat wil je dat doen in de media? Vreselijk. Schuwelijk in de media. Dan zit je midden in de nacht tegen Jan en allemaal aan te kletsen. Nou, volgens mij, als iemand dat uit zou moeten kunnen leggen, zijn jullie dat wel, toch? Wij kunnen toevallig niks anders. Dus dat is een, Maar wat zou je dan willen? Zou je bij de EO willen werken dan? Dat media is groter dan dat. EO vind ik overigens een hele fascinerende omroep. Die vind ik altijd heel goed in staat is om succesformules om te zetten naar een formule die voor hun ook heel erg met hun identiteit wordt ingekleurd. Ik vind dat overigens altijd wel heel knap. Ik zie het ook wel hoor. Een hele leuke christelijke talkshow met Mirjam Sterk. Ja, Mirjam Sterk gaat bij de EO werken, ik weet het nu zeker. Ja. Middagshow met Mirjam. Middag van Mirjam. Ik heb geen aanbiedingen gehad hoor, in die richting. Oh, nou ja, oké. Wij staan er in ieder geval achter. Maar je zei bij de Wereld Draait Door dat je nog wel klaar stond staan voor een ministerschapje. Ja. Als je vragen. Nou ja, kijk, ik heb ook gezegd, er zijn vele groepen me weinig uitgekoren. Hè. Uiteindelijk is het gewoon zo dat je maar net massa moet hebben. We moeten eerst überhaupt maar zien dat we als CDA in het kabinet komen. Maar daar gaan we natuurlijk wel voor. Ja, tuurlijk. Ik ben ook heel eerlijk dat als er iets me gevraagd zou worden, dat ik dan geen nee ga zeggen. Maar de vraag of het me gevraagd gaat worden. Ja. Dus het is echt niet zo dat er een soort van ding aan de hand is in het CDA. Samenzweringstheorie weer even bij. Maar zoiets van al weg met al die lui die het afgelopen paar jaar een zootje van gemaakt hebben. En Bleker weg, jij weg. Er is natuurlijk wel een roep om vernieuwing. Maar dat is niet de reden dat ik vertrek hoor. Oh. Ik bedoel, als ik door had gewild, dan had het ook best wel gekund. Maar het is wel zo. Dat. Maar het voelt ook niet voor jou van dit is mijn CDA niet meer. Die maffe Buma en zo. En dat gewoon. Nee, ik vind Buma deze niet maffe. Ik heb 2 jaar met hem samen. Ik ken hem overigens ook al 10 jaar. Ik heb hem altijd erg graag gemogen. Ja, tuurlijk. Natuurlijk. Is er iemand die je niet mag binnen het CDA? Oh, dat weet ik niet. Ik vind het zo interessant. Naar de ledentellingen, zeg maar. Nee, maar als politici dan gaan zeggen, ja, die vind ik hartstikke aardig, En dan vraag je van, nou, wie vind je niet aardig? Nou, ik vind eigenlijk iedereen aardig. Dat zul je mij nooit horen zeggen. Had je koppen, Jan? Ik heb ook altijd gezegd dat er ook mensen uit andere fracties zijn die ik heel graag mag. Maar je hebt natuurlijk ook altijd mensen met wie je wat minder chemie hebt. Dat werkt ook gewoon. Hè. Maar Simon is voor mij wel altijd iemand met wie ik gewoon heel veel chemie had. Ik heb ook nauw met hem samengewerkt. Je hebt gelijk ook. Ja, maar dat is echt zo. Ja, ja. Hey, laatste keer dat je hier te gast was, heb je nog Jan beloofd om hem een rondleiding in de Tweede Kamer te geven. Ja. Is dat er nog van gekomen, dames? Gaat gebeuren, ja. We hebben data's uitgewisseld. Onlangs, ja. Heel intiem over de Twitter, DM's. Ja, ja. Tijd, wanneer het kan gaan gebeuren. Ja, vreselijk. Ik ben mijn gast. Mevrouw Sterk, u weet dat Jan Heemskerk bijzonder aantrekkelijk is. En zo? Ja. Nee, ja? Maar dat u dat wel weet. Dat vind ik nou zo raar, dat heb je nog nooit tegen me gezegd. Ikke? Nee. Nee, maar omdat mevrouw Sterk altijd in de media zegt waar ze graag wil werken, dat ze heel gelukkig is met de man en de kinderen. En denk je dat ik mevrouw Sterk ga bespringen? Ja, dat is nog steeds zo. Maar de meeste vrouwen die dan 1 keer met Jan Heemskerk een dag op stap gaat, dat is helemaal dat huwelijk helemaal gezond. Ik kan meneer Sterk kan ik hier meneer Sterk heeft een pistool. Dit is een politieagent. Misschien je voor je raar als je met je poot aan mevrouw Sterk ziet. Mevrouw Sterk helemaal veilig is bij mij. helemaal niks meer van maken. Nou, dat is ook helemaal niet nodig, want we hadden gewoon een gesprekje met elkaar. Mevrouw Sterk, mag ik u er nog veel geluk wensen de aankomende tijden in de Kamer? En daarna achter het fornuis, want daar zit er gewoon aan te komen dat u gewoon huismoeder wordt. Ook niet verkeerd. Doe rustig met Jan Heemskerk, ja, als je luistert. Mij en ja. En pak een beetje tante Griep. Hartelijk bedankt. Ja. Dank u wel en slaap lekker. Ja, veel succes. Dank u wel. Dag. Dag. Dag. Het Haags geluid. Het is voor de meeste mensen het voorportaal van de hel. Het kinderfeestje. Maar bij de liefdespanter is er geen enkel probleem. Hij sluipt er moeiteloos doorheen. Dagboek van de liefdespanter. Vroeger deed mijn vader de kinderfeestjes. Ik was trouwens meteen het enige dat hij op jaarbasis concreet bijdroeg aan de huishoudelijke feestvreugde. Want hij verdiende het geld, moeder zat thuis en zo waren destijds de zaken verdeeld. Maar kinderfeestjes geven kon hij als de beste. Ik heb dat talent van hem geërfd en organiseer dus al zolang ik kinderen heb speurtochten, toernooien en verkleedpartijen. Complete velddagen op thema's als voetbal, piraten of politie. Compleet met vermommingen, hindernisbanen, snoepdalhoven en strijdliederen. Als ik zo'n feest van tevoren verzin, heb ik er heel veel zin in. Naarmate de dag nadert, zie ik er steeds meer als een berg tegenop. En op de dag zelf moet ik bijna alles nog uitwerken, inkopen, bij elkaar zoeken, tijdplannen en klaarknutselen. Niet zelden staat mevrouw Heemskerk beneden al de taart te snijden en sta ik boven nog politiepetten te vouwen en blaaspijpen te laden. Als het partijtje dan voorbij is en je de kleine met een zielsgelukkige glimlach in zijn stapelbedje hijst, is het even leuk om je de origineelste papa van het hele dorp te voelen. Vervolgens zetten vader en moeder het op een zuipen om de gruwelen van de dag, het gekrijs en geruzie, de bijna fatale skelterongelukken en glijbaanverwondingen in stemmige stilte te verwerken. Kinderen geven een hoop gedoe, maar je krijgt er zoveel voor terug, zeggen ze. Nou, daar zou ik nog wel eens een boom over kunnen opzetten. Voorlopig ben ik erg blij dat Heemis Junior 3, die eergisteren 8 jaar is geworden, dit jaar zelf wilde verzinnen wat hij op zijn feestje ging doen. Het is een tropisch zwemparadijs geworden met epische wildwaterglijbaan. En daarna patat en ijs in de snackbar. Nou, dat is wel zo lekker rustig. Hoef je niks aan te doen, behalve langs de kant een oogje in het zeil te houden. En met dat mooie weer is er bovendien waarschijnlijk geen sterveling te bekennen in het hele zwembad. En toch ben ik stiekem een beetje teleurgesteld dat hij geen speciaal feest voor papa meer wil. Want zo rolt de liefdespanter. Dagboek van de liefdespanter. Nou, we moesten nooit veel hebben van relatietherapie, Jan en ik. Maar deze lijkt ons al wat. 7 dagen lang, elke dag seks met je partner. En dan kijken of je huwelijk er een beetje van opknapt. In het Amerikaanse programma 7 Days of Sex. Worden stellen gevolgd die zich dus willen terugneuken naar een gelukkig huwelijk. Oh, oh, oh, we bellen eventjes met Cora, masturbatiecoach. En seskundige, goedendag. Hele goede nacht aan jullie, Jannen. Cora, denk je nou echt dat het huwelijk opknapt van een week lang elke dag seks? Ja, eerlijk gezegd wel. Er is een pastoor geweest in Amerika, die heeft dat inderdaad aangeraden aan al zijn volgelingen. En die hebben dat gedaan, 1 jaar lang. Ja, 1 jaar lang. Moet je, ja, als pastoor heb je die macht, hè? 365 keer op je eigen vrouw, zeg. Yes. Ja, ja. En bij hun was het wel zo dat niet iedereen... na weer 1 jaar hebben ze onderzoek gedaan van wie heeft het volgehouden. He, ook al hoefde het dan niet meer van de pastoor. En bleek dat mensen wel niet meer elke dag deden, wel vaker. En inderdaad, de relatie was ervan opgeknapt. Ongelooflijk, zeg. Nou, maar hoe vaak seks zou jij zeggen is eigenlijk ideaal in een huwelijk? Ja, dat vragen nou zoveel mensen. Dat moet je toch eigenlijk een beetje zelf uitvogelen. Ja, want anders wordt daar het hebben van... we jou voor, Cor. Jij bent de expert. Ja, we hadden ze nou krijgen. Nou, ja. Als ik dan... Kijk, 2 à 3 keer in de week is zo'n beetje de norm. Als je al jaren bij elkaar bent. Als je nou net bij elkaar bent, dan doe je het natuurlijk veel vaker. En hoe vaak met je eigen vrouw? 2 à 3 keer? Ja, hoe vaak met je eigen vrouw? Ja, dat moet je met je vrouw uitzoeken. Oh. Nee, maar 2 à 3 keer per week wordt dus min of meer dat is gezond. Maar wat, even nog door, hè? Nou, we hebben een beetje flauw gehad. Maar elke dag seks, wat gebeurt er dan dat daar die relatie zo van... Ja, dat soort gebeurt, begrijp ik. Maar wat brengt dat teweeg dat die relatie daar zo van opknapt? Nou, weet je, als je seks hebt, dan komt er een stofje vrij. Ja, dat weet ik. Toxine. Zaad. Nou, Endorfine, Jan. Jan. Endorfine, ja. Endorfine. Ja, dat krijg je ook van hardlopen, toch? Daar kan je lekker van hardlopen, ja. Maar nee, ook oxytocine. En dat is een stofje, zit ook in chocola. En daar word je vrolijk van. En buiten dat bindt het je ook nog eens een keer in je relatie. Dus dat is het. Je wordt eigenlijk een beetje zachtaardiger. Als je seks hebt, goede seks, dan zorgt dat ervoor dat je verliefd wordt op elkaar daarna. Hè? En dat je dus ook nog eens een keer wil dat dat blijft gaan. Oh, jij denkt van, dat is zo lekker. Dus weet je wat, ik neem voor het is gewoon hormonaal. Nou ja, dat is hartstikke goed zeg. Hey, ben je zelf getrouwd? Ik ben niet getrouwd, maar ik ben al 15 jaar samen met iemand. Dus. Oh, en hoe doen jullie het dan? Nou, wij doen het ongeveer 2 of 3 keer in de week. Ideaal, ja, natuurlijk. Ja, hey, en, maar nog even terug naar... Geloof je überhaupt in relatietherapie eigenlijk? Nou, ja, jeetje. Kijk, ik ben dus een coach. Ik ben ook bewust sekscoach, hoewel ik soms ook best wel help bij relaties. Maar waar het op neerkomt, merk je vaak dat inderdaad als je gewoon maar seks gaat hebben met elkaar... Ja. En dat weer oppakt, want dat is vaak het punt als je dat dus laat liggen... dan krijg je van die kleine irritaties, van gaat je irriteren aan de kleinste dingen... aan de pubertandpasta, aan iemand die zijn rotzooi niet opruimt. Ja. Terwijl als je een goed seksleven hebt, heb je dat niet. Dus mijn ingang is eerder van ga dan maar zorgen dat je die seks weer op orde trekt. Hè, als je toch... besluit dat je van elkaar houdt. Nou, Cora, in plaats van dat je heel jij zegt het, wij denken het ik vaak. Ik moet eerlijk zeggen, want ik zeg ook altijd tegen mijn vrouw... neuken helpt tegen alles. Alles. Dus dan zeg zij van... nou, ben je laat thuis en zeg... op tafel! Dan wil ik het goed maken, snap je? Want ik vind dat neuken helpt tegen alles. Ja, ook ik zou je vertellen... Als die mensen in het Midden-Oosten, die kwaaie mensen... Er zijn heel veel kwaaie mensen daar. En als die nou eens even lekker met elkaar de hele tijd gaan neuken... Er is niks meer in de hand. Of in die vogelaarwijken. Laat ze allemaal gaan neuken, joh. Gewoon allemaal. Als iedereen gaat neuken, dan wordt het leven een feest. Ja. En de wereldvrede ook. Maar het gekke ding is... Dat zie je nooit... Je hebt ook gelijk, maar het ding is... Het ding is een beetje... ik heb wel eens relaties gehad waarin ik dan... Als ik dan inderdaad zei van... Lieverd, volgens mij moeten wij gewoon vaker seks hebben. Dan komt het helemaal goed. Dan zeiden ze iets in de sfeer van... Ben je helemaal gek geworden? Kom eerst met een bosje bloemen thuis... en hebben ze een goed gesprek met mij. Ja, dat is wel aardig. Die we gaan heus nog niet geen seks hebben. Het punt is natuurlijk... Ja, je hebt allebei vaak een andere insteek. Een man die hoeft zich helemaal niet echt fantastisch te voelen... Nee, om seks te hebben. Een vrouw die moet zich eerst lekker voelen op de gemak. En op de gang. Ja, maar je zegt dus eigenlijk, hoor, dat is helemaal niet zo. Maak nou maar zin, want dan komt de rest vanzelf. Dat zeg je toch? Ja. Dat hoor ik je toch zeggen? Ja, het is goed, want kijk, als je natuurlijk al een tijd in een huwelijk zit... dan is het echt niet zo dat je nou elke dag rondloopt van... ik heb zo ontzettende zin. Dus soms komt het erop neer dat je inderdaad een afspraakje maakt... of je gaat het wat een beetje meer inkleden. Inderdaad een bloemetje helpt of een keer uit eten gaan... Maar of Cora, een gesprek met je vrouw, hè? Jij helpt mensen, hè? Ja. Dus gewoon als sekstherapeute. Ik ben geen therapeut. Sekshulp, weet ik veel wat je bent. Coach. En het ligt altijd aan de wijf, hè? Dat is wel zo, hoor. Nee, dat is dus wel zo, hè? Nee. Dat ben ik niet met je eens. Bijna altijd. Als jij een micropenis hebt, dan is er ook niet veel aan te doen. Nee, dat snap ik ook wel. Maar het punt is natuurlijk dat als het over seks gaat... dan zijn het meestal die vrouwen die zeggen... Nou, ik heb niet zo zin, want ik had een drukke dag. Ja. Ja, ben ik met je eens. Dat is zo. Maar het is ook wel zo dat... Kijk, het punt is vaak dat als je weinig seks hebt überhaupt, dan gaat de man het vaak een beetje afraffelen. Die heeft gewoon haast. En dat is dan voor die vrouw net weer niet bevredigend, waarvoor ze de volgende keer zegt van, kan nog wel een dag uitstellen of nog een dag uitstellen. Ja, die vrouw denkt, ik heb er toch niks aan. Het is toch niet leuk. Hij komt toch meteen klaar. Ik heb toch geen orgasme. Dus als je het vaker doet, dan is die hele druk van de ketel af. En dan wordt het veel meer, als je dat echt in gang zet. Dan worden de liefde bedrijven. En dan groei je meer naar elkaar toe. Hé, Cora, want je geeft niet alleen sekstherapieën, maar ook rukcursussen. Toch? Ja, die is ondertussen wereldberoemd. De aftrekcursus. Want ik kan je één ding vertellen. Vrouwen kunnen heel veel. Maar dat aftrekken, dat nemen ze wel zo serieus... dat ze daar bijna eraf trekken. Waarom kun je dat ruwe gedoe. Wat is het nou? Je houdt gewoon iets vast en dan ga je met je hand heen en weer. Wat is daar nou moeilijk aan? Dat is natuurlijk, jullie doen het al je hele leven. Nou, dat valt wel mee hoor. Ik ben er mee begonnen toen ik 6 was. Weet je wat ik denk, Cora? Ik denk dat vrouwen gewoon niet oprecht belangstelling hebben. Ja, dat is maar een beetje harteloos. Ja, getrek aan die puur. Er wordt helemaal niet luisteren? Ja. Mijn workshop aftrekken, die heeft ondertussen zijn er al honderden vrouwen. Die loopt al meer dan een jaar, hè? Ja. Soms 2 keer per week. Dus kan je nagaan hoeveel belangstelling dat is. Hoeveel moeite die vrouwen niet doen om jullie te leren kennen. Dat is helemaal niet zo moeilijk hoor. Mij leren kennen. Nou, het is gewoon een jongen die zegt, hey Annie. Nee, maar ik geloof toch steeds dat gewoon, ja, het is geen techniek. Hè. Het is echt aanvoelen hoe dat lichaam reageert. Ja. Ach jongen, dat is helemaal niet moeilijk. Er is helemaal niks moeilijks aan een potje ruk. Zeg joh, houd alsjeblieft op. Zeg joh, het is gewoon... Nee, maar het is luiheid. Dat bedoel ik. Ik denk dat het luid is. Gewoon luid en diepe desinteresse. Ja, denk ze van nou de groeten. Echte Jannemannen. Ja. Ik denk dat die luiheid soms ook aan de andere kant zit. Hè? Van precies leren en manipuleren. Nou, pardon, maar dan praat je toch tegen de verkeerde mensen hier, hoor. Wij durven hier te zeggen dat hier... Wij hebben 10 penissen hebben op onze handen. En dan is het nog niet... Dat is alleen met volle vingerwerken. Ja, nou, want er zitten hier 2 befkomen. Dat is niet te geloven. Dat is niet normaal. En een penisvoering. Elegant. Nou, echt. Altijd vrouwvriendelijk. Sorry, verkeerde adres. Cora! Echt? Ja? Ja. Heb je nog een gouden tip voor ons? Ja, gouden tip. Daar zijn gek op. Heb je een gouden tip? Gouden tip voor mannen? Of gouden tip voor vrouwen? Nou, voor mannen. Dit is een echte Jan, hè? Dit is een mannenprogramma. Ja. En de meisjes mogen luisteren, hoor. Ja. Nou, in ieder geval stuur je vrouw dus toch naar die aftrekcursus. 31 mei, hè? Het is geen reclame. Maar wil je nog even iets vertellen over wat gebeurt er? Is er dan een man die zich gaat aftrekken? Dat vind ik niet leuk. Nee. Nee. Het is best wel grappig. We hebben allemaal dildo's met een zuignap. Jan, dat is dildo's met een zuignap. Ja, en daar oefenen jullie op. Dus het is niet zo dat echt iemand is... Nou, ik ben proefkonijn en... Jan, ze trekken dan gewoon aan een rubberen snikkel... en dan merken ze nog steeds niet of ze het goed doen. Het is gewoon een lachertje. Ik heb geloof in Cora. Maar Cora, die gouden tip. We willen graag altijd eindigen met een gouden tip. Heb je een gouden tip? Gouden tip voor je man, voor de mannen. Nou, ik zou zeggen... Verras je vrouw eens een keer. Neem deze keer uit, maar zet dan wel door. Neem dan geen nee als antwoord. Hè, maar gewoon wees een beetje die Romeo. Die blijft er vrouw in toch een beetje behoefte aan. Die Romeo. Alleen dan weer niet zo zijig zacht dat je makkelijk aan de kant kan schuiven. Ik vind het een gouden tip. Cora. Super bedankt. Onwijs bedankt. Ik denk dat je niet alleen onze huwelijk hebt gered, maar ook vooral heel veel luisteraars. Dus we willen je heel erg bedanken. En lekker slaap. Dus lekker slaap, lekker. Welterusten bedoel ik eigenlijk. Ja, ik ga mijn man bespringen, dus een hele geile nacht. Een hele geile, doe even rusten zeg. Zit je nou met de klamme dot met ons te praten? Dat is toch verschrikkelijk. Maar ik kan me wel voorstellen hoor, dat die vrouw moet ook een stukje spanning kwijt na een gesprek met ons. En die duikt nu op die kerel en zegt, kanaliseert. Ik heb Piet. Nee, Jan. Ze kanaliseert dat naar die man, dat vind ik wel goed. Ze houdt het thuis. Nou, Cora. Dag, Cora. Pak een beetje, tante Greet. Dag. Man. Je kan nu gratis bellen naar 0800-1121 om je mening te geven over de stelling van vanavond. Als de SP hier de baas wordt, ga ik verhuizen naar Duitsland. Zo, nou, en Siewert van Linden wil met 500 jongeren lid worden van de 3 grote middenpartijen, VVD, CDA en PvdA. Leuk. En op die manier invloed uitoefenen op de landelijke politiek met een 10-puntenplan vol frisse ideeën van leuke jonge mensen. G500... Zo heet die groep, die club. Die mag rekenen op warme steun van velen, met name bij De Wereld Draait Door. Die zeggen, goedenacht, Siewert. Goedenacht, heren. Ja, hey, ongelooflijk. Hey, Siewert, er is een probleempje gaande. In de peilingen staat namelijk op nummer 111 de SP. En nummer 222 de PVV. En daar kan je dus allebei niet infiltreren met je G500. Althans, dat gingen jullie tot nu toe niet doen. Nou ja, bij de SP mag je niet een dubbel lidmaatschap hebben. En bij de PVV bestaat geen lidmaatschap. Nee, dus hoe nu verder? Nou, op zich is het helemaal nog geen probleem. De partijen waar wij lid van zijn, die staan nog richting een meerderheid. Dus die meerderheid voor de hervormingen kan er gewoon komen. Nou. Maar je hebt helemaal gelijk. Van de PVV kun je niet lid worden. Bij de SP hebben we het wel bekeken, maar daar zit je met... 7 lagen. En als Jan Marijnis het dan niet met je eens is, dan komt het toch nog tot niks. Dus daar zit geen kans voor ons. Ja, dus, maar je ziet wel dat zeg maar, het anti-Europese sentiment mensen naar die partijen toe duwt. Dus dat wordt alleen maar groter en wordt alleen maar groter. Hoe meer landen nou, niet? Uit vorige verkiezing is ook wel gebleken dat de SP en de PVV niet alleen maar over de islam en Europa stemmen trekken. Maar het heeft vooral denk ik te maken met de bezuinigingen die eraan gaan komen. Oh. En dat mensen daar geen zin in hebben. Nee, nee, dat hebben wij ook niet. Maar ja, dat zal toch moeten niet. Nou ja, ik inderdaad. Dacht meer dat het meer dat anti-Europese verhaal is hoor, Siewert. Want de partijen waar jij wel binnen zit, die zijn zeg maar pro-Europa, ESM. Hè? En dat mensen tegenwoordig zo bang zijn voor Europa dat ze dan op die andere partijen gaan stemmen. Maar dat is dus gelul. Nou, dat is natuurlijk gewoon bizar. Kijk, dat bijvoorbeeld dat ESM, dat is twee keer zo klein als het oude noodfonds, de ESFS. Sorry, het EFSF. Dat is het Songfestival, Siebert. Dat was gisteren, of eergisteren. Daar heb ik ook weer naar gekeken. Ben je daar naar gekeken? Nee, toch? Jij bent er van Palmstein. Het is natuurlijk wel bizar dat zo'n YouTube-filmpje vol onwaarheden mensen zo bang kan maken. En ook zorgt dat Twitter ontploft, dat de mailbox... Nee, dat is wel zo. Maar dat vind ik helemaal geen scoop. Ik vind meer een scoop dat jij naar het Songfestival zit te kijken, Siebert. Zal ik je wat vertellen? Een van onze campagneleiders, die is dus ook baas bij het Eurovisie Songfestival. Zit nu in Baku, Azerbeidzjan. Vliegt geloof ik morgen of overmorgen weer terug. Dat moet je toch niet maar willen. Dus, G500 organiseert ook nog half het Songfestival. Onvoorstelbaar. Hoe vind je de tijd, hè? Hoe vinden ze de tijd, hè? Nee, maar ze infiltreren de grote middenpartijen. Ze organiseren het Songfestival. Ja, ik dacht dat Siewert, dat je hetero was, Siewert, dacht ik. Dat ben ik ook. Ik heb een hartstikke leuke vriendin. Kan ik gaan? Nee, maar omdat je dan... Ja, nee, je voordelen zijn nou, heus wel muziekliefhebbers onder trouwens, de heetroos. Hoe gaat het eigenlijk met die oranje pak? Met die fondsenwerving? Is het miljoen al binnen? Dat gaat lekker. Hoeveel heb je binnen? We zijn nu een weekje bezig. We hebben net weer de donatiemail richting de leden eruit gestuurd. Dus storten kan. Hoeveel heb je tot nu toe? Over de 10.000 euro al. Oh, 10.000 euro. Dat is lekker. En ook een grote... Een reclamespot van 1,5 uur op de Vara en 10.000 euro? Nou, dat is heel waar. En is dat in één keer door Israël door Mossad overgemaakt? Of, Nee hoor, dat is niet via de Israëlische ambassade gelopen, kan ik je vertellen. Dat zijn gewoon allemaal tientjes en twintigjes die bij elkaar lekker optellen. Okay, nou. Maar de grote klappen moeten komen. En daarvoor gaan we dus nu ook in gesprek met grote donateurs. Ja. En ja, dan gaat het in één klap met 10.000 in plaats van met heel veel kleine stapjes. Naar... En dan kunnen u daar op tv echt actief campagne gaan voeren. En wil het overigens al een beetje vlotten met het 10-puntenplan, Siewert? Is iedereen in de top van de middenpartijen al enthousiast? Ja, nou, dat gaat dus lekker. Ik was bijvoorbeeld gisteren bij de PvdA in Utrecht. Ik was volgens mij de enige Nederlander die binnen zat. Maar goed, dat moet je er een beetje voor over hebben. Hoe zaten er allemaal buitenlanders binnen? Nee, hoezo? Nou, weet je, zei dat je de enige Nederlander was die daar binnen zat. Dat in G500 nu opeens uit de kast komt, dat is een enorm racistische partij. Ik denk dat hij bedoelt dat alle Nederlanders buiten zat. Daarna een moslimhater, het wordt steeds mooier. Hey, ongelooflijk, het gaat hard hoor. Ja, maar goed, weet je, we hebben Songfestival en anti-buitenlanders. Nee, niet zo. Hij was we waren gebleven bij de PvdA in Utrecht. Zien we, to the point. Goed. Ja, nee, dat ging daar dus best wel goed. En daar zie je dus ook dat die partijen dat best willen. Ik was ook bij het CDA Limburg, die vonden het ook een mooi plan. Maar ja, uiteindelijk is het wel, zie je op dit moment een soort van politiek systeem falen. Dat ze met z'n allen niet het eerste stapje durven te zetten. Dus dat probleem ligt niet bij die leden van de Partij van de Arbeid of bij het CDA, maar vooral bij de politiek. Bij het kader, hè? Wat je al regelmatig aangevlogen door bejaarden die iets hebben van... Siewert, met je jongeren, leuk en aardig, maar... En wij dan? Ja, laatst was er wel een heel zuur stukje in de Volkskrant. Van een man die op papier ons een beetje naar de keel greep. Maar de meeste ouderen die steunen eigenlijk wel. Dat zie je ook wel bij de donateurs. Dat moeten we vooral hebben van de 50-plussers en niet van de 20'ers. Ja, dan zie je nou precies dat het weer helemaal misgaat. Als je dan weer afhankelijk wordt van de babyboomers, dan kan je de boel eigenlijk weer opheffen. Nou ja, het lijkt me toch mooi dat je ze gewoon met hun eigen geld... confronteren. Ja, met hun tientjes en hun twintigjes. Nou, lekker, Siewert. Nee, maar het gaat er een beetje om, Jan, dat ze wel graag dat de oudere mens zijn eigen ziektekosten bijvoorbeeld in de laatste 5 jaar betaalt. Dat scheelt de rest van de maatschappij een heleboel. Dat is het idee. Snap je? Vandaar vroeg ik me af van, goh, zijn er al bejaarden die nu geslagen hebben met een kruk? En Jan Heemskerk, die is natuurlijk, laten we zeggen, wat ouder. Nou. En ik ben weer wat jonger. Zou je mij erbij willen? Ja, tuurlijk, Jan. En storten mag ook. Wat je wil. Ja, wil je mijn poen of wil je mijn talenten? Nee, maar onze oudste lid is geloof ik nu 92, dus dan ben je al heel snel jong. Oh. Dus je kunt gewoon meedoen wat dat betreft. Nee, maar ik bedoel meer voor een positie. Ik weet niet of jullie zelf bijvoorbeeld in dienst zijn bij de publieke omroep. Nee hoor. Ja, ik wel. Jij wel, ja. Mag dat dan niet? Jij wel. Ja, ik wel. Moet je maar eens raden hoeveel procent bijvoorbeeld van je pensioen nu gewoon uitgekeerd wordt aan de mensen die nu met pensioen gaan. Maar ik weet niet hoe oud je bent. Ben je 40, 50? Nou, doe even rustig man, ik ben 35. 35. Nou, en dan heb je helemaal pech, want dan wordt zo'n 70-80% van heel je pensioeninleg wordt nu uitgekeerd. Nou ja, dat kost je dus per jaar in ieder geval een paar duizend euro. Dan scheelt een paar tientjes voor je 500. Maar je bent helemaal, je hebt helemaal gelijk, hoor. Want ik ben er ook helemaal zat, joh. En ik moet... Dat is het erge, met die pensioenen. Je wordt dus gedwongen om dat te betalen. Ja. En die gasten die gaan er lekker gezellig mee speculeren. En dan zeggen ze, ja, sorry, poen is op, bijstorten. Ja, ja joh, ik moet bijna huilen. Hey, Siewert, ga je lekker slapen? Want je moet het land redden, geloof ik zo'n beetje. Ik ga vannacht eerst even mijn doos inpakken. Want ik moet deze week toevallig ook nog verhuizen. Jezus, wat een druk leven, man. Ja, nou, best wel leuk. Het is nog enige mobiliteit op de woningmarkt. Hier, dankzij Siewert. Ja, maar Siewert... Dat is leuk. Maar ja, dat is leuk. Op zijn eigen manier een steentje bijdraagt aan... Prima van huren. Ga je huren? Huren? Je moet wel een starterswoning kopen, zeker? Even een beetje de economie stimuleren, hoor. Ja, kom op nou even. Zeker ook de scheef wonen straks, of niet? Nee, ja, ik heb altijd privaat gehuurd. Nog nooit in een sociale woningbouw. Dan is het goed. Dan is het goed, Siewert. Nou, Siewert, lekker slapen, hè? Is goed. Doei! Hoi! Wat een geleuter. Zo. Wat een geleuter. En bij de echte Jan houden we wel van een geintje. Ja. Wat zeg ik? We lachen wat af. Maar die belachelijke opmars van die doodenge Mouwisten is nu mooi geweest. Als de SP aan de macht komt, is iedereen met een baan. Iedereen met wat geld op de bank. Iedereen met een eigen huis. Nou ja, zeg maar, iedereen die zijn best doet in zijn leven. Enorm en onwijs de lul. En Jan en ik pikken het niet langer. Want wij moeten een statement maken en dat doen we dus nu. Dus, bel gratis naar 0800-121 en geef je mening over de stelling. Als de SP hier de baas wordt, ga ik verhuizen naar Duitsland. Precies, bel 0800-121. Alle lijnen zijn nu even bezet, maar blijf het zeker proberen. Want het is een schitterende stelling en er zit een hoop emotie achter. Dat dacht ik wel. We beginnen even met niemand minder dan Bauke Bos. Hey, goedenavond. Hey, Bauke Bos. Hey. Nou, zeg het maar, jongen. Ga mee. Nou ja, als de SP toch aan de macht komt, dan kun je natuurlijk beter aansluiten bij het verzet. Oh, bij het verzet? Hoe stel je dat precies voor? Onafhankelijke burgerverzet. Oh, bij Brinkman? Ja, bij Hero. Jij staat achter Hero? Ja, absoluut. Wat ongelooflijk dat we iemand aan de lijn krijgen die daar van plan is om te stemmen. Wat is de kans dat je iemand aan de lijn krijgt die van plan is om te stemmen op Hero Brinkman? Dat gebeurt niet vaak. Er komt er nog één, als het goed is. Oh, wie dan? Ja, Jaapie. Jaapie de Groot? Jazeker. Nou, dan gaan we dat even. Hey, Bauke Bos, dankjewel, jongen. Hou je haaks in. Tot ziens. Tot ziens. Dat kan ook in het verzet, Jan. Dat kan ook. Dus nog. Tot ziens. Tot ziens. Ja, Jan Willem, hè. Jan Willem, hallo. Jan Willem. Ja, met Jan Willem, heren. Ja. Nou, ik verhuis niet naar Duitsland, hè, omdat ik daar helaas niet financieel toe in staat ben. Anders zou ik graag naar Duitsland verliezen. Verhuizen bedoel ik. Ik hoop ook niet dat de SP aan de macht komt. Dus ik hoop dat dat niet nodig is. Maar ja. Wie hoop je dan wel dat aan de macht komt? Voor mij mag Wilders aan de macht komen, maar dan moet hij het nu wel bewijzen. Ome Geert? Ja, ome Geert. Maar ben je niet bang dat dan wil hij ons uit de euro trekken, dat we dan helemaal pieletje zijn? Nee. We hadden nooit de euro in moeten gaan. Nee, ja. Maar ja, we hebben net 2 uur naar iemand zitten luisteren die toch wel best wel overtuigend is te uitleggen dat het terug ook wel een moeilijk verhaal wordt. Ja, maar ik denk dat het terug naar de gulden, dat het Nederland toch alles met alles goedkoper is dan in die euro blijven. Want als we die arme eurolanden, of ook wel de knoflooklanden genoemd, als we die moeten blijven steunen met miljarden. En ik weet niet, weten jullie hoeveel het kost om hoeveel miljard het kost om terug te gaan naar de gulden? Nee, dat weet ik niet, Jan Willem, maar je klinkt echt als een afgestudeerd econoom. Ja, maar ik dacht dat het minstens 40 miljard was. Maar wat doe je voor de kost dan? Wat voor de kost? Ik ben op dit moment. Doe ik niks voor de kost. Oh, dat is gek. Wat een geleuter. Nee. Nee, niks. Nee, helemaal nou, niks. Nou goed, dat is niet leuk. Ik zou wat willen doen, maar dus niks voor mij. Ik ben, je bent of te oud hier in Nederland, of te jong. Ja, zoiets. En wat ben jij dan? Ik ben, ik ben 47. Ja, dan ben je te oud. Ja. Nou, je wil om de groet en de mazzel. Nou, sterkte ermee. Wat een geleuter. Hé, hey, Hoekstra. Ja, hallo. Jullie hebben soms goede gasten. Maar jij zit er altijd zo doorheen te schreeuwen en je laat die mensen niet uitpraten. Nee, dat klopt. Alleen, toen Jan Marijnissen er was, Toen was hij vrij rustig. Nou, dat viel mij ook op inderdaad. Dat is mijn man met overwicht. Nou, dat klopt. En ik ben, ik ben fan hoor van Jan Marijnissen. Echt, dus toen dacht ik, nou, ik doe nu even stil. Het zijn echt zielsverwanten, ja, Jan en Jan Marijnissen. Er zijn echt twee stukken. Mag ik nou wat zeggen? Heel veel mensen die schreeuwen dat ze kunnen zien. Ja. Maar de meesten zijn nogal behoorlijk blind. Ja, precies, ja. Nou, ja, daar maar eens over na. Dat pakken we even mee, daar maar eens over na. Even doen. Juist, ja. Hé, Hoekstra, ga lekker slapen. Hoi. Yep. Wat een geleuter. Ja, Pie, wat horen we nou? Ja, Pie, meen dat nou? OBP. Ga je op Hero stemmen? Allereerst goeienacht, maar ik overweeg het zeker, ja. Waarom? Nou, omdat ik wel graag lagere belasting en een kleinere overheid wil. Ja, precies. Lagere belasting, kleinere overheid. Ja. Dat wilde de VVD toch ook? Dat denk je wel, ja. Maar in de praktijk valt het een beetje tegen. Ja. Je bent eigenlijk ben je ongelooflijk teleurgesteld in de VVD, Jasper, hè? Ja, zoiets. Maar er is wel een beetje iets geks, hè? Want jij zit namelijk bij de JOVD. De jongerenorganisatie van de VVD. En je gaat... Een onafhankelijke jongerenorganisatie, inderdaad. Ja, maar toch ga je nu op een andere partij stemmen. Dat is niet goed voor je carrière, Jaapie. Je weet het ook. Nou, zullen we dan maar even... Ik blijf gewoon VVD, let. En ik hoop dat ik van binnenuit ze weer op het goede pad kan brengen. Eentje is hier een soort Sievert van Linden. Dat gaat van binnenuit... Nou, met jongen wil ik niet geassocieerd worden. Nou, je hebt gelijk ook. Ja, Pieter Wassel! Wat een geleuter. Nee, maar Renske. Ja, daar ben ik eindelijk. Wie is dit? Wie is dit nou weer? Jan. Ja. Ja, nee, Renske ging net al met het spel. En was zo teleurgesteld dat hij ene doeberik meteen één keer... Eigenlijk een keer belt en dan kwam ik er weer niet door. Nee, je hebt gelijk, Renske. Hé, wil je nog reageren op de stelling of denk je van flikker op met je stelling, joh? Ik ben het eens met Hans Geus natuurlijk. Noorwegen, knappe mannen met baarden, dat soort zaken. Zijn er mannen met baarden in Noorwegen? Vast wel. Ja? Kijk ervan, Renske. Komt de kerstman dan niet vandaan? Uit Noorwegen, joh. Of is het de Noordpool? Komt toch uit Groenland? Oeh. Weet jij dat? Renske, waar komt de kerstman vandaan? Geen idee, daar kom ik op terug. Dan ga je mee naar Duitsland als de SP aan de macht komt, Renske? Ja. Nee, ook niet met ons? Nee, we gaan zuidelijker opzoeken, denk ik. Ah, je hebt gelijk ook, Renske. Dankjewel voor het bellen. Wat een leuter. Ah, kom maar hoor. Zo. Oei, oei, oei, oei. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, echte Janne luisteraars. Volgende week komt niemand minder dan K1-kampioen Sammy Schild bij de echte Janne. Dus eindelijk een keer om met een stalen vuist. Zo, de mies. Naast de stalen noten van Janne en mij. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week bij de echte Janne. Kusjes. Slaap lekker. Dat jullie er waren. En de groeten. En dus, bedankt voor het bellen. Dag Renske. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Nou, weet je, als je seks hebt, dan komt er een stofje vrij. Ja, dat weet ik. Toxine. Zaad. Nou, dat...